NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Chinese president Xi gaat volgende week voor een staatsbezoek naar Rusland. Het bezoek wordt gezien als steunbetuiging aan president Poetin. China heeft de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld en zegt neutraal te zijn. Het Westen is bang dat Peking wapens aan Rusland gaat leveren. De boer-burgerbeweging is in alle provincies de winnaar van de statenverkiezingen geworden. Dat is duidelijk nu ook in Utrecht alle stemmen zijn geteld. En het is voor het eerst in de geschiedenis van de provinciale statenverkiezingen dat één partij in alle provincies de meeste stemmen heeft gekregen. In verschillende Franse steden is een protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 uitgedraaid op rellen. In Parijs zette de politie traangas en waterkanonnen in. In Marseille werden winkels geplunderd. President Macron zette gisteren het parlement buitenspel om de nieuwe pensioenwet in te kunnen voeren. En Nederlanders zijn de afgelopen jaren minder seksueel actief geworden, blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de ondervraagden zegt 70% de afgelopen 12 maanden seks te hebben gehad. In 2014 was dat nog 74%. Onderzoekers zeggen dat mensen druk zijn met werk en hun telefoon. Het weer dan af en toe zon, maar ook wat bewolking. In het westen kans op regen en het wordt vandaag een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie met één file op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Hooipolder. Vanaf afrit Dussen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 17 maart met vandaag... De Spraakmaker. Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. Als je een groen energielabel hebt, betaal je meer huur. Maar lang niet alle verhuurders blijken helemaal eerlijk te zijn... bij de toekenning van die energielabels. In het mediaforum... Caroline van der Plas deed een rondje talkshows gisteren met zoon. Een overwinningsgloed aan complimenten op haar historische zegen, geen gebrek. Na 11 uur gaan we terug naar 1980, want toen kende nog niemand dit beentje. Ja, dat was het begin van hun internationale carrière en de man die ze hierheen haalde, spreken we zo meteen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: het kabinet moet vasthouden aan de stikstofplannen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, kijk, voor ons is duidelijk, 2030 moet niet in de wet komen. Je kunt niet zeggen, ik doe niks aan stikstof, maar ik wil wel vergunningen verlenen. Dat is juridisch gewoon niet haalbaar. Alles kan veranderd worden. Het is gewoon echt compleet gelul als het zo even wordt. Ja, ik vind niet boeren moeten blijven. De NOS meldt vanavond dat er op het ministerie van Landbouw al wordt nagedacht op welke wijze ze jou tegemoet kunnen komen. Het kan dus wel, hè? Wat je ook hoort op datzelfde ministerie is, Van der Wal heeft wel gelijk. We zitten juridisch klem. Het zal moeilijk gaan worden. Ja, we hebben toch een stikstofprobleem. Ja, onze spraakmaker vanochtend, directeur van de Woonbond, Zeno Winkels. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Maakt u zich na deze uitslag zorgen over de bouw van nieuwe huurwoningen? Er ligt nogal een uitdaging, namelijk. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook diverse quotes van Caroline dat ze meer sociale huurwoningen wil. Ja. Dus ik denk van, nou ja, er gaat uiteindelijk wel een oplossing gevonden worden. Oké, maar hoe dan? Want dan moet dus de stikstofuitstoot omlaag. Ja, maar er zijn ook wel mogelijkheden om dat te doen waar zij makkelijker mee is dan de hele rigide eisen die er nu zijn. Mm-hmm. En er zijn nog steeds 300.000 gezinnen die een huis nodig hebben, woningzoekenden. Ja. Ja. En die zijn er ook voor Caroline, dus daar gaan ze echt wel iets op vinden. Ja, ja, dus daar heeft u wel vertrouwen in. Het komt wel goed. Nou, het komt niet goed zonder heel hard werken en heel veel daar samen naar kijken. Kijk, elke Nederlander kent tegenwoordig wel iemand die in scheiding ligt en toch nog bij elkaar woont. Iedereen kent wel kinderen die niet uit huis komen. Ja. En ik denk dat de kiezer vooral heeft laten zien van, we willen dat deze problemen opgelost worden. Ja, ja. Nou ja, problemen opgelost, er moet gebouwd worden. Hè, dat is een probleem. Absoluut. Alleen, je kunt pas bouwen als je daar ook een vergunning voor krijgt. Mm-hmm. Toch? Absoluut. Ja, en daar loopt het een beetje vast. Nou, de bouw zelf stoot heel weinig stikstof uit. Maar ja, het is eigenlijk op dit moment de druppel die de emmer doet overlopen. Mm-hmm. Dus misschien dat er in dat perspectief mogelijkheden te scheppen zijn dat er wel doorgebouwd kan worden. Ja. Renny Rijpma, alvast die hoofdredacteur van het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste reacties vanuit het kabinet verbaasden jou een beetje. Ja, het verbaasde mij een beetje, want ik denk, volgens mij hebben we het nog nooit eerder meegemaakt dat een partij uit het niets de grootste wordt in 12 provincies. Hè, weten we sinds gisteravond heel laat. Mm-hmm. Maar net doen alsof er niks aan de hand is. Ik moest eigenlijk een zinnetje wat vaak door mijn hoofd spookt, is toen ik nog maar net leiding gaf op een redactie, had ik een hoofdredacteur die tegen mij zei van, Rennie, je kan wel voorop lopen, sterker nog, je moet voorop lopen, maar je moet zo nu en dan wel even achterom kijken of iedereen nog mee is. Ja. En dat is een zin die vaak door mijn hoofd gaat als ik denk aan het kabinet nu. Van, je moet nog wel kijken of iedereen mee is. Nou, en sinds woensdag weten we, iedereen is niet mee en daar moet je iets mee. En om dan maar stoïcijns te zeggen van het moet en het zal. Mm-hmm. Ik getuig dat van arrogantie van de macht. Ja, en dan bedoel je vooral de reactie van verantwoordelijk minister Christiane van der Wal. Die zegt, we gaan gewoon door. Ja. Ja. Aan de andere kant zegt zij, ja, we hebben dit jarenlang uitgesteld, decennia lang. Er is geen ruimte meer. Nee, maar het is ook, ik bedoel, los van het feitelijke probleem vind ik het ook een uitermate groot communicatieprobleem. Kijk, ik denk dat je niet heel makkelijk aan de stikstofnormen kan tornen, want daar hebben we ons aan verbonden. Mm-hmm. En het is vastgelegd in wetten over hoe je daar komt. Europese dan moet je, wetten. Daar moet je met elkaar over in gesprek. En als een groot deel van het land niet mee is, verlies je ook al het draagvlak. En dan zal dat uiteindelijk vertragend werken. Dus je moet daar iets mee, linksom of rechtsom. Je moet er iets mee, linksom of rechtsom, inderdaad, dat is de vraag. Gaan we kijken wat u hierover te zeggen heeft. Peter Verberne, goedemorgen. Goedemorgen. U bent melkveehouder. De stelling, om die maar even heel simpelweg voor te leggen dan. Het kabinet moet vasthouden aan de stikstofplannen. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik denk dat ik het kan raden. Nou, je begrijpt dat ik er totaal mee oneens ben. Het is een doodlopende weg en dat zal ook wel blijken. Kijk, de overheid heeft de laatste 30 jaar enorm geblunderd op het hele dossier. En zal nu op de blaren moeten gaan zitten. Ze hebben 30 jaar geleden 162 Natura 2000 gebieden aangewezen. Daar hadden er misschien een stuk of 4, 5, 6 moeten zijn hier in de land als Nederland. Andere landen die hebben er bij lange niet zoveel. Veel grotere landen als Frankrijk en Duitsland hebben veel minder Natura 2000 gebieden aangewezen. Dan heeft de overheid waardeloze vergunningen afgegeven, de zogenaamde pasmelders. En er is een heleboel illegale industrie die totaal geen milieuvergunning hebben. Ja. En de overheid heeft al 30 jaar verzuimd om daarop te controleren en te handhaven. Ja. Heeft Kijk, en al die... Ja? Ja? Nee, maakt u ze maar even af. Nou, al die wat ik zojuist heb gezegd, die hebben allemaal stikstof nodig. Die hebben allemaal uiteindelijk stikstof nodig. En nu wordt er een onevenredig groot deel op het bordje van de boer gelegd. Mm-hmm. En dat begrijpen boeren, maar dat begrijpen burgers ook in toenemende mate. Die zien de onredelijkheid, die zien dat het totaal niet eerlijk is. Ja. Ik zie ook de uitslag van de provinciale verkiezingen afgelopen woensdag. Ja, die is vrij duidelijk inderdaad. Maar meneer Verberne, u heeft BBB gestemd, neem ik even aan, of niet? Ik heb BBB gestemd. Ik ben 30 jaar lid geweest van CDA. En ik heb 31 december mijn lidmaatschap opgezegd en ik heb vol overtuiging op de boer-burgerbeweging gestemd. Ja, goed. En Caroline van der Plas heeft een duidelijke stem gekregen, een mandaat gekregen van heel veel kiezers. Hè. Stel, er komt nu een discussie over die stikstofplannen, of we daaraan moeten vasthouden of niet. Stel, daar komt beweging in. Dan is er nog altijd die Europese regelgeving, hè, die daar boven hangt en waar we ons aan te houden hebben. Dus dat betekent dan dat er allerlei rechtszaken en processen zullen gaan volgen, naar alle waarschijnlijkheid. Heeft u het idee dat BBB, even los van dat ze voor u opkomen en heel erg goed naar u luisteren, ook een oplossing heeft voor uw probleem en hoe we uit deze impasse gaan komen? Nou, ze komen niet alleen voor mij op. Ze komen ook voor burgers in het platteland en komen ze op. Ja. Maar ik zou wel weten hoe je het kunt oplossen. Kijk, er zijn voldoende collega's van mij die willen stoppen. Dus er zit voldoende ammoniak. Maar de overheid, mm-hmm, die wil die ammoniak, willen ze gratis hebben. Met onredelijke eisen. Hier in Brabant hebben we dan ook nog de pech dat we te maken hebben met het provinciebestuur van Brabant. Daar moeten we een milieuvergunning aanvragen voor technieken die door de rechter afgewezen zijn. Ja, hoe idioot kun je het bedenken? Dus ze willen gratis de ammoniak inpikken. Nou, dat heet in mijn terminologie heet dat gewoon stelen. En ze zullen, de overheid die heeft ammoniak nodig voor de pasmelders en voor de Natura 2000 gebieden. Ja. Het bedrijfsleven die geen vergunning heeft, die heeft ammoniak nodig voor hun bedrijven. En die zullen gewoon letterlijk de boer op moeten om te betalen. Ja. En de boer die is vrij, die kan zelf doen en laten wat hij wil. Hij kan wel op het aanbod ingaan of niet. Nou ja, precies. Dus ja. Iedereen blij. Ja. Dus kom met een aantrekkelijke uitkoopregeling. Ja, ja. Nou, dat is en laat de markt gewoon zijn werk doen. En, ja. Dan, en ga geen onnodige tijd en moeite steken in het zogenaamd onteigenen van boeren. Want dan zullen alleen de advocaten zullen met de winst ervan doorgaan. Nou goed, maar dat is volgens mij in principe ook niet per se de intentie van het kabinet om te gaan onteigenen. De eerste fase is natuurlijk gewoon kijken of er een goede regeling kan worden getroffen en of de boeren vrijwillig uitgekocht kunnen worden. Hartelijk dank, meneer Verbergen, voor uw bijdrage. Kees Boman, politiek commentator. Goedemorgen. Goedemorgen. Op het ministerie van Landbouw zou volgens de berichtgeving al druk worden nagedacht over wat de verkiezingsuitslag betekent voor het stikstofbeleid. Wat krijg jij daarvan mee? Nou, ik heb er nog niets van meegekregen. Ik heb het ook niet gecheckt. Maar het zou een erger bericht zijn als er op het ministerie van Landbouw niet wordt nagedacht. Dus het is eigenlijk een open deur. Natuurlijk wordt daar nagedacht over wat moet. Als je net, Henny zei het nog even heel duidelijk, hoort dat in al die provincies in Nederland de tegenstem tegen het beleid ten aanzien van stikstof massaal is. En dat BBB in al die provincies de baas wordt, of op zijn minst de baas kan spelen, dan zou het wel bezopen zijn als de overheid niet zou nadenken wat anders moet. En ik verwijs maar even naar dat rapport van Remkes. Hè, dat dit lijkt sommige mensen vergeten te zijn. Dat draagt de titel Wat wel kan. Nou, wat wel kan is iets anders dan wat aanvankelijk leek. En het tweede staat op pagina 25, voor wie het nog even wil nalezen. Daar staat een heel slim woordje van Remkes. Vooralsnog vast te houden aan 2030 en de gestelde doelstellingen. Vooralsnog? Nou, vooralsnog. Ja. Dat gaf al aan dat Remkes ook wel wist dat dit hoe dan ook een explosief onderwerp zou zijn. En die datum 2030, dat is bijna een iconisch monster aan het worden. Ja, je zei wat wel kan, heet dat rapport. En als we dan even naar de politiek kijken, of naar de coalitie misschien nog specifieker, wat kan er nog wel dan? Daar? Nou, wat er wel kan, is even nadenken. Wat er vervolgens ook kan, is ik zou eens even kijken wat zitten we nou te doen met dat landbouwakkoord met, ik geloof, 52 of 56 partijen, belangenorganisaties die daar onder leiding van meneer Adema proberen een afspraak te maken. Nou, dat kan je wel vergeten, dat dat nu met een steuntje in de rug van BBB soepel nog gaat verlopen en dat er iets zinnigs uit kan. En wat ook kan, is luisteren nog even naar wat Frans Timmermans in Brussel zei, zeg maar hoofd klimaat, hoofd stikstof. En die heeft gisteren op een persconferentie al laten doorschemeren nadat hij Caroline van der Plas feliciteerde en blij was dat geen xenofobische partij alle winst kreeg. Dus dat vond hij al een hele vooruitgang met Nederland. Maar die zei ook, ja, we moeten wel eens even kijken hoe we dit probleem moeten gaan behandelen en hoe we dat oplossen. En het zou mij niks verbazen als Timmermans als eerste in een van de komende dagen gaat laten merken dat hij wel bereid is op een of andere manier Nederland tegemoet te komen. Al is het maar dat we op zijn minst de idee krijgen dat er enige ruimte is. Ja, ja. Nog even los hè, van de gevolgen voor de natuur. Is het aanpassen van de stikstofkoers in het belang van de coalitie? Nou, het is vrij simpel. Al die mensen die vroeger op het CDA stemden, dat heb je net ook al kunnen horen, die hebben op Caroline van der Plas gestemd. Hoekstra, voor zover die nog leider blijft van het CDA, die heeft al aangegeven dat 2030 geen dogma moet zijn. Nou, mevrouw van der Wal is nog heel dapper. Het is vrij simpel. Als het kabinet gewoon zegt 2030, dat is het, en toedeledokie, dan denk ik dat er eigenlijk vrij snel een crisis is. Ja. Omgekeerd, als het geen 2030 is, dan moet D66 dus een vondst bedenken hoe het op te lossen. Nee, dit is echt een voorbeeld. Als Nederland nog Nederland is, dan is er alleen maar consensus te bereiken middels een compromis. Ja, dat 2030 en dat 2035, hè, dat is dan inzet van de discussie. Maar zou het niet gewoon moeten gaan over nu? En dat zegt op zich Christiane van der Wal, zegt dat ook wel. We hebben het decennia lang uitgesteld. Er is helemaal geen ruimte meer om het vooruit te schuiven. En dat is, als je pas in 2030, 2035, als dat je discussie is, je moet het nu doen. Nou ja, dan moet je dus ook die discussie. En die boodschap moet je dan communiceren, toch? Ook. Ja, natuurlijk. Ja, nou, communiceren is inderdaad. Misschien moet de woordvoeringslijn van het kabinet eens herzien worden. Maar inderdaad, ik zou de jaartallen weglaten en gewoon gaan beginnen. Het doel is helder. We moeten dat stikstof verminderen. Ja. En trouwens, dat wil Caroline van der Plas ook. Laten we kijken naar het doel. En nou ja, misschien een nieuwe Remkes eens even vinden. Een stikstofgezant. Nou, die stond vandaag al in de NRC. En die heet Kees Veerman, de oud-minister van Landbouw. En die wil het graag doen om dit probleem op te lossen. Goed. Zucht, Kees Boman. Toch? Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Het is een hopeloze situatie waarin het kabinet zich heeft gemanoeuvreerd. Ja. Dank je wel voor deze bijdrage. Frans Wijsglas, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer De Zwart. En goedemorgen, Kees. Ja, Kees is alweer vertrokken, geloof ik. U bent oud-Kamervoorzitter, VVD-prominent. U heeft al de nodige politieke crises en aardverschuivingen meegemaakt. Is de uitdaging waar het kabinet nu voor staat uniek, of doet het u ook ergens aan denken? Nou, de uitdaging is uniek op het onderwerp stikstof. Ik wil meteen zeggen dat ik, zoals heel vaak, ik het zeer eens ben met de analyse en de aanbevelingen van Kees Boman. Dus daar kan ik gewoon een streep onder zetten wat mij betreft. En het is in de politieke aardverschuiving is uniek. Al was het alleen wat we net ook in het nieuws hoorden, dat de boer-burgerbeweging in alle provincies de grootste is. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is echt een prestatie van formaat, hoor. Maar het is weer niet zo uniek. En dan kijk ik terug. Ja, ik zat lang in de politiek. Kijk terug naar 2002. Vlak voordat ik Kamervoorzitter werd, had je natuurlijk de grote overwinning van de lijst Pim Fortuyn. Helaas zonder Pim Fortuyn zelf, zoals we allemaal weten. Die kwamen in de Tweede Kamer van 0 naar 26 zetels. Nou ja, als je het omrekent naar Tweede Kamerzetels, komt de boerenburgerbeweging zou nu met zo'n 30 zetels in de Tweede Kamer zijn gekomen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Het waren geen Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat doet me daaraan denken. Ja, precies. U zegt dat het zijn geen Tweede Kamerverkiezingen. In hoeverre moet je dan, ik snap, er gaat een signaal uit, hè, richting het kabinet van deze vrij duidelijke uitslag. Bedoel, daar kunnen we helder over zijn. Maar het zijn Provinciale Statenverkiezingen. Dus in hoeverre, het kabinet heeft natuurlijk wel gewoon een beleid uitgestippeld. Het zou toch ook een beetje raar zijn als je op basis van verkiezingen die eigenlijk hier niet voor bedoeld zijn per se, in eerste instantie, dat je daarom je koers gaat wijzigen. Formeel heeft u helemaal gelijk, maar het kabinet is geen bedrijf, is geen NV Philips. Het kabinet is een politiek orgaan. Een van de belangrijkste politieke organen na de Tweede Kamer. En ja, dan moeten ze natuurlijk rekening houden met de politieke werkelijkheid. De kiezers hebben gesproken, niet in een Tweede Kamerverkiezing, maar in de Provinciale Statenverkiezingen. En ja, ik had het net al over die formidabele uitslag voor de boer-burgerbeweging. Ja, het kabinet zou het hoofd diep in het, ja, ik zou bijna zeggen, in het stikstofzand stoppen. Mm-hmm. Als ze daar niet naar zou luisteren. En ik vond de eerste reactie van mevrouw Van der Wouw op de avond van de verkiezingen, ik kan me de emotie best voorstellen, natuurlijk. Ze is ook een mens. Maar die eerste reactie was politiek uitermate onhandig. Ja, misschien politiek uitermate onhandig. Maar goed, we hebben te maken, en daar is hij weer, die Europese regelgeving waar we ons aan te houden hebben. Er liggen afspraken. We weten, als we daaraan gaan rommelen, dan volgt de gang naar de rechter. Dan krijgen we weer ongelijk. En zo blijven we maar doormodderen, zou je kunnen zeggen. Dus wat zou het kabinet volgens u, met al deze beperkingen en deze ingewikkeldheden in gedachten, moeten doen op dit moment? Vasthouden aan die koers die is ingezet? Of toch op de een of andere manier een handreiking doen richting BBB? En wat kan dat dan zijn überhaupt? Ja, politiek is het onmogelijk, Kees zei het ook, Kees Boman, om vast te houden aan de koers. Want dat betekent het einde van het kabinet. Dus als ze dat willen, dan moeten ze dat maar doen. Maar ze hebben toch vooralsnog wel een meerderheid in de Eerste Kamer? In de Tweede Kamer bedoelt u? Ja, in de Tweede Kamer, maar in samenwerking met dan de linkse wolk, nou ja, zeg maar even. Dat kom je wel degelijk nog aan de meerderheid gewoon. Ja, maar dat weten we niet. Maar dat is natuurlijk het negeren, het politiek negeren. Dat zal wel dat ze die meerderheid hebben. U heeft gelijk, hoor, sorry. Maar dat is het politiek negeren van de nieuwe werkelijkheid. En Natuurlijk moet er rekening worden gehouden met bindende regels uit Europa. Natuurlijk moet er rekening worden gehouden, stel je voor van niet, met de uitspraken van de rechter. We leven in een rechtsstaat. Maar binnen die marges zijn echt verschuivingen nodig. En nogmaals, Kees Vomman zei het, 2030 is niet heilig. Remkes zei het ook in zijn rapport, hè, met dat ene woordje. Ja. De verplichte uitkoop van boeren, de gedwongen verkoop, gedwongen onteigening, dat is niet door de rechter en niet door Europa opgelegd. Dat is een keuze van het kabinet, ja, als ze dat zouden doen. Ze zijn nog niet zo ver. Nee. En ja, laat ik het maar gewoon zeggen wat ik vind. Dat doe ik altijd. Ik zou het buitengewoon stom vinden als ze op die koers doorgaan. Want ja, dan krijg je een enorme politieke botsing in de Eerste Kamer met de kiezers in het land. Dat is in ieder geval voor het CDA niet te dragen. En het waren inderdaad provinciale statenverkiezingen. Ja. De nieuwe colleges in de verschillende provincies, die hebben zich al, die gaan zich straks uitspreken. En nou, ik kan u verzekeren dat die ook echt met een heleboel punten van het huidige beleid, ook de VVD en ook de CDA-gedeputeerden, niet akkoord zullen gaan. Nee, dat dus wordt, dat doorgaan wordt inderdaad met nog de huidige koers is een echt heilloze weg voor het kabinet. Ja, en Kees zei het, zoeken naar nieuwe compromissen, dat is het. Ik ga eens kijken of die er überhaupt kunnen zijn, meneer Wijsglas. Hartelijk dank, oud-Kamervoorzitter en VVD-prominent. Ja, prettige dag voor u en voor de luisteraars. Zeker. Het zoeken naar compromissen, Johan Vollebroek. Goedemorgen. Goedemorgen. Mobilization for the Environment, daar kennen we u natuurlijk van. Is dat wat Frans Wijsglas net suggereerde, het zoeken naar compromissen? Je moet hier wat mee, politiek gezien. U bent geen politicus, dat weet ik. Maar toch interessant om even aan u voor te leggen. Is er ruimte? Nou, op eerste plaats werd gezegd van ja, er is een andere realiteit. Maar dat waag ik te betwijfelen. Ecologisch gezien is er helemaal geen andere realiteit. Ik bedoel, na deze verkiezingen is er eigenlijk niks veranderd, hè, aan de natuur. Nee, want ecologisch gezien niet. De natuur holt net zo goed achteruit. En dan heb je ook nog die juridische realiteit. Die is ook in spas veranderd natuurlijk. Maar gelukkig trekt de rechters zich niks aan van verkiezingsuitslagen. Daarmee wil ik de verkiezingsuitslagen niet bagatelliseren. Maar mm-hmm, we zullen daar toch rekening mee moeten houden. Ja. Kijk, en compromissen. Ja, als je kijkt naar het landbouwbeleid in de afgelopen 30 jaar, ja, dan als je de krantenkoppen leest van 30, 40 jaar geleden, zijn het precies hetzelfde als van afgelopen jaar. Te veel mest, te veel ammoniak, ja, et cetera, et cetera. Dus dat is al 30 jaar lang zijn er compromissen gesloten. En we zijn geen steek verder gekomen. Ja, dat is nou juist wat we volgens u niet moeten doen op dit moment. Nou hoorden we ook geluiden dat er op het ministerie wordt nagedacht over wat er dan, hè, wat met deze uitslag in gedachten, of er iets van beweging mogelijk is. Wordt u daar nerveus van als u dat hoort? Nee, word ik niet nerveus van. Kijk, nadenken is altijd goed. Dat kan geen kwaad. Maar welke kant dat op gaat, dat zullen we moeten zien. Maar kijk, het grote verschil van meningen, denk ik, van BBB en het kabinet, dat is het verschuiven van die datum van 2035 naar 2030. Dat is natuurlijk het kernpunt. Ja. Wat ik van het BBB begrijp is dat men niet ontkent dat we een stikstofprobleem hebben in Nederland. En eigenlijk dus een ecologisch probleem hebben. Want we hebben stikstof vernielt onze natuur. Dat is de link natuurlijk die je moet leggen. Zeker. Dus ja, dat wordt niet ontkend. Het gaat met name om het tempo waarin we dus de zaak willen gaan aanpakken. Ja, nou, het tempo waarin we de zaak willen gaan aanpakken. Er is op dit moment al een probleem, toch, met het verlenen van vergunningen. We hebben die pashouders. Dat is een groot probleem. Dat zijn allemaal zaken die, zou je zeggen, lopen tot een enorme daling van de stikstofuitstoot nu al. Gaat de discussie nu over 2030, 2035? Maar is dat terecht volgens u of niet? Nee, we zouden eigenlijk die deadline van 2030, die zou ecologisch gezien nog naar voren moeten worden geschoven. Naar 2025, 2027. Ja, daar zou een ecologisch gezien, hè, en, mm-hmm, en ja, dat moeten de procedures uitwijzen, wellicht juridisch ook. Want in Brabant bijvoorbeeld is de vergunningverlening helemaal stilgelegd na de bakel met de Sabiets Centraal. Waarvan ook de vergunningen dus een paar weken geleden op een behoorlijke manier zijn vernietigd. Er bleef geen spaan van heel. Dus ja, dus vandaar dat Brabant de vergunningverlening heeft stilgelegd. En als de natuurdoelanalyse naar andere provincies komen, zul je zien dat de natuur ook daar nog verder achteruit kachelt. Komt de vergunningverlening in Nederland stil te liggen. En ik denk dat we toch eens goed moeten kijken vanuit die realiteit. Van hoe gaan we dat nou doen? Hoe komen we daar nou uit? Sowieso de hele tijd al het probleem. En daar hebben wij wel ideeën over. Kijk, maar BBB heeft volkomen gelijk als ze zegt van ja, waarom moet de boer alleen stikstof inleveren? Waarom de luchtvaart niet? Waarom gaat Mark Harbers door met Schiphol uitbreiden en Lelystad? Ja. Ik heb in het verkiezingsprogramma van BBB gelezen dat ze tegen uitbreiding zijn van Lelystad. Nou, is fantastisch. Zitten we ook op die lijn. Ja. Maar stel, tot slot, meneer Vollebroek, want dat wil ik nog even van u weten. Gaat u weer naar de rechter als er beweging komt in het stikstofbeleid? Kijk, wij hebben een koers uitgezet dat we dit kabinet strak aan deze koers houden. En het is niet dat we dan opnieuw naar de rechter gaan. Er gaan wekelijks gaan er nog zaken naar de rechter. We hebben deze week weer twee uitspraken gekregen van de rechtbank waar twee vergunningen van veehouderijen werden vernietigd in dit geval. Daarvoor was het een biomassacentrale. Dus dat is gewoon dat loopt gewoon door. Dus niet dat we daarvoor nieuwe procedures hoeven te starten. Oké, dat is sowieso al aan de gang. Hartelijk dank. Maar we willen het kabinet aan de juridische realiteit houden. En ook aan de ecologische realiteit. Ja. Hartelijk dank, meneer Vollebroek. Anne Gerards, invloedtrainer bij bureau Zuiderma. Weet alles over het voeren van slechte boodschapgesprekken, noem ik het even. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe verkoop je dit op dit moment? Hè? Want dat is natuurlijk even dan de vraag. Die stikstof, dat is, zeg maar een gamechanger en een breekpunt. Ja. Aan de andere kant, daar zijn we aan gehouden. Dus dat moet dan toch gebeuren. Hoe verkoop je dat op dit moment? Met deze uitslag ook in gedachten. Ja, met deze uitslag in gedachten kom je natuurlijk in een nieuwe realiteit terecht. Maar als je kijkt naar van hoe voer je nou een slecht nieuwsgesprek, dan is het allerbelangrijkste om als eerste te doen, is direct de klap uitdelen. Dus de pleister er meteen aftrekken. Ja, nou, dat is wat mevrouw Christiane van der Wal heeft dat meteen gedaan. Ja, precies. Dus de vraag is of dat in deze nieuwe politieke realiteit nog steeds handig is. Maar er moet opnieuw gekeken worden van wat gaat er gebeuren? Wat hangt ons boven ons hoofd? Want nu wordt daar de discussie over gevoerd. Terwijl vanuit het kabinet zou daar duidelijkheid over moeten zijn. Vervolgens, als die klap is uitgedeeld, kun je beginnen met het opvangen van die klap. Dus dat brengt een hoop emoties teweeg. En daar zal het kabinet ook wat mee moeten. Ja. Dus natuurlijk een grote groep kiezers die nu zich niet gehoord voelt, geen vertrouwen heeft in de politiek. En daar, daar sluit ik me aan bij de oproep van Remkes, want er moet meer geluisterd worden naar de boeren. Een stukje empathie is zeker op zijn plaats. Ja, precies. Nou goed, we gaan zien hoe het kabinet dit gaat interpreteren en wat ze ermee gaan doen. Anne Gerards, invloedtrainer bij Bureau Zuidema. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. U kunt meepraten via onze spraakmakerscommunity.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Wat is er deze week in de actie? Bakje frambozen of blauwe bessen, 125 gram, 1,89. Jumbo roerbakgroente, 400 gram, 2 voor 3,50. En Jumbo goudse kaas, 48 plus, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Een gigantische mijlpaal vandaag. De GGD sluit de laatste coronateststraten. Ja, wie had 3 jaar geleden gedacht dat dit moment zo geruisloos aan ons voorbij zou gaan? We bespreken het zo meteen in het mediaforum. Nu, het vaccineren van pluimvee tegen de vogelgriep is een stap dichterbij. Daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. De Universiteit van Wageningen zegt dat in laboratoriumonderzoek 2 vaccins effectief blijken tegen het vogelgriepvirus. Landbouwminister Adema is blij met de resultaten en laat de vaccins testen bij enkele pluimveebedrijven. Probleem is nog wel dat in het buitenland vlees of eieren van gevaccineerde dieren nog niet geaccepteerd worden. De huidige vogelgriepgolf duurt al zo'n 1,5 jaar. Inmiddels zijn 5 miljoen dieren afgemaakt. De Boer-Burgerbeweging is in het hele land de grootste partij geworden bij de provinciale statenverkiezingen. In de provincie Utrecht was het nog spannend. De BBB ging daar nek aan nek met GroenLinks. Veenendaal publiceerde als laatste Utrechtse gemeente de uitslag. En daar kreeg de BBB flink meer stemmen dan GroenLinks. Dat was voldoende om de grootste te worden. Eén partij die in alle provincies de grootste wordt, dat is heel bijzonder, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. We zijn gaan het uitzoeken of het inderdaad nog nooit eerder gebeurd is. Eén partij die in alle provincies de grootste is. Maar voor een nieuwkomer is dat wel zo. En als we het bijvoorbeeld vergelijken met de overwinning van 4 jaar geleden van Forum, daar wordt het wel veel mee vergeleken, dan is dit wel heel veel groter. Want die partij werd in 3 provincies de grootste, BBB nu in allemaal. Dus dat is nog een veel grotere uitslag en daarmee ook een ongekend signaal richting de landelijke politiek en richting het kabinet. In Zuid-Holland en Gelderland wordt nog geteld, maar daar is de BBB niet meer in te halen. In Duitsland zijn honderden vluchten geannuleerd door een staking van grondpersoneel op luchthavens. Onder meer op de vliegvelden van Keulen en Düsseldorf is het werk neergelegd. 90.000 reizigers zijn door de staking gedupeerd. In het parlement van Nieuw-Zeeland wordt het gebruik van de video-app TikTok verboden. Het gebeurt uit angst dat data van gebruikers in handen komen van de Chinese overheid. Het verbod in Nieuw-Zeeland volgt op soortgelijke maatregelen in andere westerse landen. In verschillende steden in Frankrijk is een protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd uitgelopen op rellen. In Parijs zette de politie traangas en waterkanonnen in. In Marseille werden winkels geplunderd. President Macron zette gisteren het parlement buitenspel om de nieuwe pensioenwet in te voeren. Eind vorig jaar waren starters 1/3 van hun inkomen kwijt aan hun hypotheek. In de afgelopen 20 jaar was dat deel nog nooit zo hoog, blijkt uit onderzoek van de ING. De belangrijkste reden voor die flinke stijging van dat percentage zijn de hogere rentes. Wat ook een rol speelt is dat in de eerste helft van vorig jaar zijn de woningprijzen gemiddeld ook nog doorgestegen. En dat heeft ook die betaalbaarheid verslechterd. De bank verwacht wel dat het percentage dit jaar weer zal dalen door de groei van inkomens en een daling van de huizenprijzen. De Chinese president Xi gaat volgende week voor een staatsbezoek naar Rusland. Hij gaat van maandag tot en met woensdag naar Moskou. Het bezoek wordt gezien als steunbetuiging voor president Poetin. De twee leiders zullen het onder meer hebben over internationale samenwerking. China heeft de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld en zegt neutraal te zijn. Het Westen is bang dat Peking wapens aan Rusland gaat leveren. Het weer nog, af en toe zon, maar ook wat bewolking. In het westen kans op regen. Het wordt vandaag een graad of 15. Morgen buien, maar ook wat zon bij zo'n 16 graden. Zondag minder neerslag, maar ook wat koeler. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren, Legal Tax Notary. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Caroline van der Plas deed gisteren een zegentocht langs de talkshows. En daar was vooral ruimte voor gevoel, wat minder voor de inhoud. Dat en meer bespreken we vandaag in het Mediaforum met Rennie Rijpma, de hoofdredacteur van het AD. Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en de NOS. En spraakmaker is Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Joost, jij viel voor de column van Ronald Plasterk vanochtend in de Telegraaf. Die kritiek heeft op de PvdA en GroenLinks. En hij vindt de overwinningsroes waarin de partijen lijken te verkeren, die twee dus, onzin. Wat vond jij goed aan zijn column? Nou, het is eigenlijk een beetje tweeërlei. Ik vond de inhoud scherp en leuk. En ik vind toch ook wel het fenomeen Ronald Plasterk, want zo mag je dat toch wel een beetje noemen, zo langzamerhand, is toch ook wel bijzonder. Dat hij nu dus, hij staat al een tijdje in de Telegraaf met op een vaste plek. Hij is natuurlijk groot geworden destijds als columnist bij Buitenhof, kan ik me nog herinneren. Ja. Was hij een gesproken column, altijd heel scherp. Intellectueel hoog aangeschreven. Wat natuurlijk ook zo is. Het is natuurlijk ook een wetenschapper. En vervolgens heeft hij nog een column in de Volkskrant gehad. Hij is natuurlijk in het politiek bestuur beland bij de Partij van de Arbeid. Ja. Heeft daar ook nog wel achter de schermen een gooi gedaan naar het leiderschap wat mislukt is. En is inmiddels daar weer weg. En nu ineens in de Telegraaf. Waar die toch ook wel een bepaalde rol zich aan meet. Hè. Af en toe bekruipt me toch wel een beetje het gevoel van, kijk, mij als linkse man is lekker rechts zijn in de Telegraaf. En ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de functie van die column. Maar dat neemt niet weg dat hij nog steeds wel een goed scribent is. En ook natuurlijk een scherpe politieke blik nog steeds heeft. En wat hij vandaag ook schreef over de zogenaamde linkse wolk en het samengaan van de PvdA en GroenLinks, waar hij zich altijd tegen heeft gekeerd. Ja. Maar hij schrijft het wel heel filijn op. En constateert terecht dat er nu wel heel erg wordt gefeest. En we zijn op één na de grootste zijn ze nu, geloof ik, voor de laatste cijfers en met taart en zo. Mm. Maar je kan ook zeggen, als je dit zo groot aanpakt en eindelijk een gezamenlijke links, en je komt nauwelijks een stap vooruit, want dat is namelijk wat er echt gebeurd is. Ja, want PvdA is gelijk gebleven, GroenLinks heeft een zeteltje erbij. Daarom. Dus zo bijzonder is het helemaal niet. Laat staan dat er ook op ideologisch gebied ook echte stappen zijn gemaakt. En dat schrijft hij wel heel filijn op. En ik vond het meest opmerkelijke dat hij op het eind nog even een oproep doet aan alle GroenLinksers en hun vriendjes, waar hij dan Diederik Samsom bij naam noemt als GroenLinkser, om terug te keren naar GroenLinks. Ja, hij schrijft Diederik Samsom gewoon de partijleider van de Partij van de Arbeid was. Ja. Maar goed. Laat Diederik Samsom en zijn Greenpeace-companen lid worden van GroenLinks. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is het. Ik vind het altijd toch wel vermakelijk en scherpe columns om te lezen. Al moet je in je achterhoofd ook wel heel goed houden wie het schrijft en wat zijn eigen verleden was. Ja, ja. René Rijpma, zou jij Plasterk willen hebben als columnist bij het AD? Nou, ik herken natuurlijk wel dat wat Joost zegt, dat is een goede scribent. En hij heeft een opvallend geluid, dus dat is zeker interessant. Is de ideale columnist wat dat betreft. Ja, zeker. Ja. Dus dat is wel wat je altijd graag wil in een columnist. En iemand die je gewoon even op andere gedachten zet. Ja. Dus dat doet hij heel goed. Zeno Winkels, leest u Plasterk? Leest niet u überhaupt de Telegraaf? Ook niet zo heel vaak. Oh nee? Nee. Waarom niet? Geen tijd voor. Nee. Okay. Ik ben over het algemeen van huurdersorganisatie naar huurdersorganisatie aan het rennen. Ja, precies. Ja. Geen tijd om ook geen andere kranten te lezen dan. Of wel? De andere kranten wat vaker. Ja, precies. Dat wel. Maar dat heeft dan misschien te maken met een voorkeur gewoon. Dat kan natuurlijk. Renny, we gaan naar jouw mediamoment. Je hebt gisteren een nieuwsbrief geschreven. Nou ja, ik schrijf altijd een nieuwsbrief. Die gaat overigens altijd op vrijdag verstuur ik die pas. Maar meestal begin ik daar op donderdag al aan. Om dat even op een rij te zetten van wat hebben we allemaal nog te vertellen aan de redactie. En moest er aan denken van het is deze week 3 jaar geleden dat we ineens allemaal thuis kwamen te zitten. Mm-hmm. Ik werd daar nog aan herinnerd door een foto die ik weer voorgespiegeld krijg door Facebook. Dat is toch altijd grappig dat je dan weer even teruggeworpen wordt in de tijd van een totaal lege redactie. En ik moest eraan denken omdat wij in diehard coronatijd wel eens fantaseerden over de dag waarop corona voorbij zou zijn. En we dachten van ja, dat wordt dan echt een soort bevrijdingsdag. En kunnen we daar, we hadden fantasieën over een feest en over slingers ophangen. Volgens mij hebben wij in Stam.nl wel eens een als stelling gehad, de laatste dag van corona moet een nationale feestdag worden. Ja, zeker. Ja. Nou, volgens mij hadden we toen ook zeker dat gevoel. Maar wat schetst ondertussen onze verbazing is dat vorige week vrijdag heeft minister Kuipers namens het kabinet de laatste coronamaatregelen afgeschaft. En vandaag wordt bekend dat de GGD inderdaad ook stopt met testen. Ja. En het is eigenlijk gewoon geruisloos aan ons voorbij gegaan. Heerlijk, dus toch? Het is helemaal niet gewoon, ja, heerlijk. Alleen, ik had het eigenlijk ook best fijn gevonden als we toch even een moment van hadden gemaakt van we hebben dit achter ons gelaten met z'n allen. Hoewel ik me natuurlijk alleszins realiseer dat heel veel mensen nog ermee geconfronteerd worden met de gevolgen die omdat ze mensen verloren hebben of omdat ze nog steeds ziek zijn. Dus misschien moeten we er ook niet te euforisch over doen. Joost Oranje, heb jij een verklaring ervoor dat we zo geruisloos afscheid nemen van corona? We hebben wel wat anders aan ons hoofd inmiddels, dat snap ik. Maar ik denk dat dat heel erg meespeelt, zeker in de journalistiek. De journalistiek is natuurlijk een vak wat heel erg bij de dag van vandaag en morgen leeft. En de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk het afgelopen jaar zoveel enorm in beslag genomen. Terwijl ondertussen die coronamaatregelen ook in die tijd langzaam maar zeker stapje voor stapje werden afgebouwd. Dat het natuurlijk een beetje ondersneeuwde. Zo gaat dat in de journalistiek. Aan de andere kant, ik denk toch wel dat als je de mensen er even aan herinnert, dat dit wel nog heel diep in de gedachten zit. We weten allemaal als journalisten op de redacties, tenminste bij ons wel heel goed, hoe ingrijpend dat was. En dat we binnen een paar weken elkaar ineens zaten aan te kijken en afstand moesten houden en er kruisen op de vloer stonden en er spatschermpjes tussen de bureaus stonden. Als er überhaupt al mensen waren, een groot deel moest thuiswerken. Ja. We hebben nog steeds een foto op de redactie hangen van de ochtendvergadering die we dan natuurlijk iedere dag hebben voor corona en na corona, voor de grap. Dus dan zag je een hele volle middentafel en daarnaast een foto met 4 mensen. En voor de rest iedereen via de telefoon. Dat is wel een illustratief beeld zoals het was. Ja. Maar ik ben het wel met René eens dat het we gaan wel weer heel snel over tot de orde van de dag. Ja, ik merkte vanochtend dat ik een lichte verkoudheid voelde opkomen. Maar ook meteen daarbij een soort van paniek. Oh, dan kan ik niet. Oh nee, dat maakt niet meer uit. Druk om maken. René, het einde van die coronacrisis zette jou in denk in zoverre dat je zag ook een opmerkelijk verschil toch met die andere crisis die aan de gang is, de stikstofcrisis. En dan hebben we het vooral over de communicatie. Jazeker, omdat ik denk van, kijk, de coronacrisis was in zekere zin een acute crisis. En we zijn, denk ik, plat gecommuniceerd door de overheid. He, persconferentie na persconferentie. Ja. Op allerlei manieren zijn we steeds bijgepraat over welke maatregelen getroffen werden en waar we ons al dan niet aan te houden hebben. Ik denk dat het stikstofproblematiek eigenlijk in wezen misschien net zo groot is. Alleen daar ontbreekt het heel erg aan communicatie. Ja, en wordt denk ik de bevolking weinig meegenomen in wat ons te doen staat, waar we naartoe werken, welke stappen we daarin inzetten. Ja. En ik denk dat die vorige crisis, die coronacrisis, ons in dat opzicht nog wel iets kan leren. Maar moet ik me dan voorstellen dat je iedere week een stikstofpersconferentie zou willen? Dat zou wat ver gaan, toch? Dat zou wellicht wat ver gaan, want we voelen natuurlijk die noodzaak ook niet, omdat het niet, weet je, niet een acuut probleem is, maar meer meegenomen worden en een soort stappenplan in waar werken we naartoe en wat is het einddoel. Ik denk dat dat wel het begrip zou vergroten van de bevolking. Ja, Joost Oranje, zie je dat ook zo? Kun je die twee in communicatief opzicht met elkaar vergelijken? Ja, het is, ik denk wel dat het verschil met corona is dat die hele stikstofproblematiek ontzettend ingewikkeld is, omdat het aan de ene kant gaat over regeltjes en uitstoot en heel veel techniek. En aan de andere kant over regelgeving, Europese regelgeving en Nederlandse ambitie daarbij en Nederlandse inzet daarbij. Dus daar loopt ook bureaucratie en de milieuregels lopen ook door elkaar. Dat hoor je nu natuurlijk ook steeds in de eerste reacties, ook rondom de verkiezingswinst van het BBB natuurlijk. Dat ze ook gewoon zeggen van we kunnen het allemaal wel willen, maar wij zijn het gewoon helemaal niet eens met hoe Nederland überhaupt die normen hanteert. En hoe de rechter daarmee omgaat, die het weer toetst aan de Europese regels waar we ons aan gecommitteerd hebben. Ja. Dus dat is best wel een heel fundamenteel ding. Ja. Ook een heel politiek. Maar als het ingewikkeld discussie. Is er toch ook een reden des te meer om het om te laten zien dat het goed ingewikkeld uit te is. Leggen en te zoeken naar een vorm waarin je het wel goed voor het voetlicht brengt. Dat zal ook zeker, vrees ik, moeten gebeuren de komende tijd, nu de BBB zo groot is. Over BBB gesproken. Ze was de vrouw van de dag gisteren, Caroline van der Plas. En ze mocht bij twee talkshows aanschuiven. Ze zat bij Jinek en bij Op1. Joost, ik zat even te denken. Maar eigenlijk is toch de mores, als een gast bij de een zit, dan doet de ander hem niet. Dan heb je namelijk de slag om de gast verloren. Zo werkt het toch? Ja, zeker. Zo werkt dat. Het komt echt. Ik kan me niet snel herinneren dat dezelfde gast opstond bij de ene talkshow, in de taxi stapt en snel bij de andere talkshow. En dat het in de ene talkshow ook gezegd wordt van je moet nu daarheen kusjes voor Sven Kokkelman. Dus misschien dat ik weet niet of de kijkers zich hier nou heel druk om maakt, hoor. En ik weet ook niet of er heel veel dubbelkijkers zijn. Dat zal wel ietsje zijn, maar dat denk dat ook wel meevalt als ik het zo inschat. Ik denk dat RTL 4 ook wel zijn hele eigen publiek heeft. En de publieke omroep tenslotte ook. En daarvoor zat Arjen Lubach. En die neemt natuurlijk veel mensen mee naar Op1. En die kijken dan niet meer in. Dus er is echt wel wat voor te zeggen. Ja. En inhoudelijk is het natuurlijk ook wat voor te zeggen. Ik bedoel, zij was natuurlijk gisteren wel de vrouw van de dag. Hè? En dat wil je als talkshow, de gast van de dag hebben. Dus in die zin begreep ik het wel. Maar het was wel opmerkelijk, dat nooit eerder gebeurd. Ja. Wie trouwens op een echt lekker kritisch interview zat te wachten, kwam een beetje bedrogen uit bij beide shows. Wat bent u allemaal aan het doen? Is het eigenlijk wel echt tot u doorgedrongen? Als je straks misschien even rust hebt om even bij te komen, waar kijk je dan het meest naar uit? Ik weet niet wat u zaterdag gaat doen. Niks. Dan zit u op een bank. En jij bent ook maar een mens. Denk je ook wel eens van, ik ben blij natuurlijk met de steun, maar oei, kan ik dat wel waarmaken? Ja. Daar ben ik zelf niet bij. Ja, maar dit is weer de agenda. Ja. Ik ben benieuwd naar wat er dan in uw hoofd gebeurt. Ja, Rennie Reitma, het was natuurlijk de ultieme kans om eens te zien welke talkshow nou het beste is, toch? Als je allebei dezelfde gasten hebt, hoe pak je dat aan? Wat is jouw eindoordeel? Ja, het is denk ik wat jij aangeeft. Het was niet de presentatoren waren niet in hun meest kritische vorm. Maar dat past misschien ook niet zo bij het moment. Je hebt een winnaar aan tafel. Ik denk dat het publiek ook zit te wachten van over, kunnen we haar toch nog weer iets beter leren kennen over wat is er allemaal gebeurt. En zo'n aardverschuiving, heb ik hier al een paar keer gezegd. Ja, over ook wat dat met de mens Caroline van der Plas doet. Ik denk dat het publiek daar ook wel oprecht nieuwsgierig naar is. En goed, wat mij betreft had er best nog een kritische vraag tussendoor gemogen, want ik denk dat we ons ook allemaal afvragen van en nu dan? Hoe ga je dit in vredesnaam doen? Maar ik kan me ook voorstellen dat na een verkiezingsdag en een uitslagenavond en zo weinig slaap, dat mevrouw van der Plas daar op dit moment ook niet het meest gefundeerde antwoord op zou hebben gegeven. Nee, dat ze daar ook nog even over na moet denken. Is dat iets waar je rekening mee moet houden, Joost Oranje? Dat ze 2 uurtjes geslapen heeft en dat ze nog helemaal in de haai is van de overwinning? Moet je daardoor met zo'n overwinning ook in gedachten, moet je dan even misschien die eerste dag wat minder kritisch zijn? Nou nee, ik zou dat niet als uitgangspunt van een journalist nemen, dat je op de dag na de verkiezing wat minder kritisch bent. Nee. Je kan er natuurlijk wel rekening mee houden. En ik vond bij Op1 zaten op een gegeven moment natuurlijk wel degelijk ook wel wat inhoudelijke dingen. Ook zeker toen andere mensen aan tafel zich met het gesprek gingen bemoeien. Ik denk dat bij Jinek had het natuurlijk ook te maken met het momentum van de uitzending aan het begin, waardoor je toch een wat andere sfeer hebt en die uitzending ook wat anders moet neerzetten. Dus ik snap ook wel weer dat bij Eva Jinek dat zo ging op die dag. Op1 had veel meer ruimte natuurlijk. Het ging er veel langer over. Meerdere gasten bemoeiden zich ermee. Ja. Het werd inderdaad niet echt heel inhoudelijk, maar wel een paar momenten. Ik vond wel bij Op1 een heel bijzonder moment toch wel de aanwezigheid ook van Ad Melker daar. Ja, want wij, wat oudere journalisten weten ons allemaal te herinneren, hoe Ad Melkert natuurlijk ook geconfronteerd is geweest met een... verkiezingsnederlaag. Enorme verkiezingsnederlaag. Destijds bij de gemeenteraadsverkiezingen. 2002, met name ook, waar voor het eerst boven water kwam... dat zomaar een partij uit het niets... Ja. Later zouden ze bij de Tweede Kamerverkiezingen 25 zetel halen, LPF met Fortuin. En daar is dat dus dat beruchte debat aan gekoppeld in het Haagse gemeentehuis. Bij die gemeenteraadsverkiezingen. Of nee, het Rotterdamse gemeentehuis was dat. De onderuitgezakte Ad. Ja, hij heeft dat meegemaakt. Hij memoreerde trouwens ook. Ja. Hij zei ook gewoon zelf, van ik heb dat zelf ondergaan. Maar ik vond het wel heel opmerkelijk dat hij daar toch nog even zijn moment nam om te onderstrepen dat hij vond dat BBB een toch wat normalere tussen aanhalingstekens politieke partij was. Ja. Hij noemde zelfs een normaler tegen buitenlanders, noemde die. Dat had ik ook echt zo'n jaren 90 term. Zouden we nu nooit meer gebruiken, maar hij gebruikt het wel. Dat is een term met schoudervulling. Ja, en je zegt Caroline van der Plas zo met enige gereserveerdheid naar hem kijken, want die heeft natuurlijk ook wel door, hier zit Ad Melkert, die meer is dan alleen de persoon Ad Melkert, maar ook symbool staat voor iets. Dus dat vond ik, voor de mensen die zich dit realiseerden, was dat wel een bijzonder moment. Ja, dat was inderdaad bijzonder, maar verder hebben we nu natuurlijk eigenlijk niet de verliezers aan tafel zo gezien. Nee, waarom eigenlijk niet? Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik dacht nog wel van, kijk, ik vond het bewonderenswaardig dat ik Caroline van der Plas gisterochtend alweer op radio hoorde. Gisteravond dan inderdaad in twee talkshows. Mm-hmm. Maar ik denk ook op adrenaline. Weet je, als je gewonnen hebt, dan kan je natuurlijk lang door. En voor de verliezers was de campagne net zo zwaar. Alleen ja, de uitkomst volstrekt anders. Dus ik denk ook dat het ingewikkeld is om de energie ervoor op te brengen. Maar nog steeds kan je als talkshow natuurlijk de verliezer wel uitnodigen. Dus ik ben benieuwd of dat gebeurd is. Is dat dan eigenlijk op dat moment journalistiek misschien niet wat interessanter, Joost, om de verliezers te horen? Nou, ik kan me wel voorstellen. Je kon zien dat ze met name bij Op1 echt gewoon vol gekozen hadden voor de overwinnaar. En ook dingen eromheen. Hè? Want daarom er zat de politiek duider bij. Melkert zat erbij. Jurie Albrecht zat erbij. En daar ging het over. Ja, dat is gewoon een keuze geweest. Op die dag wil je natuurlijk wel heel graag ook weten wat inmiddels bijna grootste partij van het land, of de grootste partij van het land, wat ze nu verder willen. Ja, maar die vraag. Wij bij Nieuws hebben ook die journalistiek reflex gemaakt. En wij hebben natuurlijk een veel inhoudelijker podium. En bij ons zat dan de nieuwe lijsttrekker of de nieuwe fractieleider in de Eerste Kamer straks van de BBB. Ook heel interessant. En je ziet dan bij Nieuws er gelukkig dan wel wat meer het inhoudelijk gesprek. Ook omdat daar natuurlijk meer het podium en het programma voor is. Maar die verliezers, die zijn ook echt even letterlijk en figuurlijk verliezers op zo'n eerste dag. Ja. En zijn er ook niet. Maar die komen nog wel aan bod, hoor. Maak je niet bang. Ja. Nee, dat realiseer ik me. Maar ik moest ook even aan mezelf. Ik denk, als ik heel moe ben, dan moet je ook altijd opletten dat je niet te emotioneel wordt. Dus ik dacht, misschien is het ook een soort zelfbescherming. Zo van, ga er nu niet zitten. Opvallend trouwens dat er zoon ook bij was. Hè? Een vrij prominente ook in beeld bij de beide programma's. Ja. Hoe moeten we dat plaatsen? Is dat zeg maar onderdeel van de persoonlijke invulling ook? Ik denk het wel onderdeel van de persoonlijke invulling. Want je ziet er ook aan dat zitten en deelnemen aan een talkshowtafel is ook weer niet iedereen gegeven. Dus ik vraag me af of het echt slim was om het zo te doen. Van, je bent er wel nieuwsgierig naar over welke personen. Hè. We hebben op de verkiezingsuitslag ook de moeder van Caroline van der Plas veelvuldig gezien. We weten natuurlijk dat ze eigenlijk wel een bijzondere familiegeschiedenis heeft. Vader verloren, broer verloren, man verloren. Ja, dat je dan haar zoon ziet. Ja, je bent er wel nieuwsgierig naar, maar of het nou echt goed uitpakt is punt 2. Dan iets heel anders. De EO komt in april met een nieuw middagprogramma op NPO 1. Wat maakt het programma Dit is de Middag nou zo leuk volgens het persbericht? Ze spreken geen BN'ers en zo min mogelijk politici. Nou, lijkt een nieuwe trend, want ook in de nieuwe talkshow van Nadia Moussaïd straks geen BN'ers. In Media Insight legde Nadia Moussaïd in februari al uit hoe haar talkshow eruit gaat zien. Eén uitzending, één onderwerp. Lekker weinig. Heel erg zin in. Nee, verdieping. Dus, verdieping. Ja. En mensen die het zelf meemaken. Dus niet de wethouder of de burgemeester of BN'ers zoals wij. Geen BN'ers, nee. Jij bent de enige BN'er. Ik ben de enige BN'er, ja. En nee, mensen die het zelf dingen meemaken. Ja, Rennie, wat vind je van deze nieuwe trend om zo min mogelijk BN'ers te willen spreken? Nou, ik begrijp heel goed het streven, want ik denk dat we allemaal soms wel een beetje moe worden van de BN'ers die we geregeld over het scherm zien verschijnen. Tegelijkertijd vind ik lijkt het me ook nogal een uitdaging. Want het is niet voor niks dat we bepaalde mensen vaak terug zien komen in talkshows of in andersoortige programma's. Dat is vaak omdat ze het goed doen op beeld en een verhaal voor het voetlicht kunnen brengen. En dat is best ingewikkeld. Het is ook een veilige keuze, hè? Want je weet of iemand goed praat of niet. Ja, Ja, zeker. Maar ook, kijk, je kan denken het is een veilige keus voor programmamakers. Maar ja, het is ook fijn voor het publiek uiteindelijk om naar iemand te kijken die, nou ja, het goed doet op beeld en ook goed een verhaal kan vertellen. En nou, ik ben dus heel nieuwsgierig over of het gaat werken. Ik herken heel erg de behoefte. En ik denk tegelijkertijd, volgens mij is het ontzettend moeilijk om dit op een goede manier te doen. Ja. Even geen eus. En overigens, als het succesvol is, ja, dan gaan ze natuurlijk nieuwe BN'ers creëren. Dus dat is ook wel weer grappig. Ja, dat is natuurlijk ook een probleem, hè, Jos. Het zijn er zo weinig, die BN'ers. We zijn natuurlijk een klein landje, dat weet ik. Maar het zijn ook zo vaak. Het is een select groepje dat je steeds overal ziet. Ja, weet je, het is op televisie gewoon een bekende wet. Dat de mensen graag willen kijken naar iets wat herkenbaar voor ze is. En daarom gebeurt dat. Ja. Ik vind het wel goed hoor, dat dit nu gebeurt. En, ja. Het is wel een aparte manier van jezelf de kaart zeggen, toch? Wij doen geen BN'ers. Ja, er zal ongetwijfeld ook een stukje marketing achter zitten. Maar wat is daar mis mee als we het allemaal doorzien met elkaar? Want zo slim is het ook weer niet. Ja. Ik denk dat het vooral gaat over hoe dat programma zich gaat ontwikkelen. En met name ook bij de publieke omroep, hoe standvastig de ruggengraat zal zijn van de mensen om het programma ook te laten staan als het in het begin wat minder zal scoren. Want dat zal gebeuren, voorspel ik. Hè. De eerste weken zal je zien, zeker op dat tijdslot van Nadia, waar ze natuurlijk gewend zijn met Eerste Wereld Draait Door en nu Galitens Vuur, daar zitten natuurlijk toch wel de traditionele talkshow-elementen in. Zeker, en als dat echt heel anders gaat worden, ja, dan moeten mensen daaraan wennen. Dus dat moet je dan ook wel de kans geven om even te laten groeien. Maar als dat bijdraagt aan wat meer inhoud en wat minder voor de hand liggende meningen, dan vind ik het helemaal geen gek plan. Ja. Zijn er winkels even als Ik denk dat heel veel NB'ers niet bekende Nederlanders zijn die uitstekend uit hun woorden komen, maar die gewoon aan het werk zijn of voor de kinderen aan het zorgen zijn of ergens aan het opruimen zijn, maar die hele diepgaande meningen kunnen hebben over heel belangrijke dingen uit het geleefde leven. Dus ik zie het wel succes worden. Ja, en toen denkt ook af en toe wel bij die BN'ers, God, heb je hem ook weer of haar. Ik vind het vaak heel saai om voorgeprogrammeerde meningen te horen. Dat klopt, ja. Ja, en meningen over niet per se hun eigen expertise of vakgebied. Ja, dat precies is dat. Vaak ook wel een dingetje, dat. Toch? Het heeft natuurlijk dit is geen nieuwe discussie. Het heeft natuurlijk een lang verleden. We kennen natuurlijk het Lagerhuis. Is een heel goed voorbeeld. Hè. Dat was toen ook al een discussie van, nou, we moeten gewone mensen laten praten. En vervolgens werden die gewone mensen ook weer bekende Nederlanders. Hè. De Henk Brissen van deze wereld. Ja. Dat krijg je natuurlijk wel. Ja, de toppers gelukkig daar zijn, hebben we allemaal leren kennen uiteindelijk. Gelukkig wonen we in een dichtbevolkt land met heel veel goede mensen. Dus er zijn nog heel veel potentiële bekende Nederlanders te exploreren. Dat vind ik een mooie. De PBN'er, toch? De potentiële bekende Nederlander. Ja. Daar moeten we naar gaan zoeken. Misschien is Eveline van Rijswijk daar wel een of wel. Ben jij gewoon een BN'er? Nee, ik ben geen BN'er. Misschien een beetje. Ja, een bekende radiostem, toch? Dat is zeker. En bekend van het taalteam natuurlijk. Zeker, ja. Nou, goedemorgen iedereen. De kiezer heeft duidelijk gesproken. Zo klinkt het al een dag lang. Maar ik blijf eerlijk gezegd in verwarring achter over wat die kiezer dan precies gezegd heeft. En ik heb notabene politicologie gestudeerd. Al noem ik dat sinds kort niet langer hoog opgeleid of theoretisch opgeleid, maar onpraktisch opgeleid. Gelukkig hoorde ik een andere politicoloog gisteren wel iets heel nuttigs zeggen over de verkiezingen. Dat democratie heel mooi is. He, dat je als nieuwe partij echt de kans kan krijgen om invloed te krijgen door heel veel mensen achter je te krijgen. Maar dat democratie ook echt heel irritant is. Want vervolgens moet je gaan samenwerken met allerlei mensen. Ja, mooi en irritant. Niet eerder hoorde ik zo'n heldere omschrijving van wat een democratie is. En ook Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe, zei iets verstandigs. Je hebt het altijd te doen, hè, met een uitslag. Ja, dat lijkt me ook waar. Al vraag ik me ook wel weer af wat ze er precies mee bedoelt. Bedoelt ze, je hebt het ermee te doen of ik heb het te doen met? Want in het laatste geval kan het ook betekenen dat je een heel sterk medelijden voelt met al die mensen die heel irritant moeten gaan samenwerken. Deze week werd één ding wel heel duidelijk. In gebieden met een heel hoge stikstofuitstoot stemden ook heel veel mensen BBB. En het zal dan ook niet lang meer duren voordat dit als officiële BB-bijwerking van stikstof geregistreerd gaat worden. De overwinning van de boer-burgerbeweging werd afgelopen dagen vaak zo omschreven. Een monsterzegen, dat woord komt wel heel veel terug in de krant, hè? Ja, maar ook hier heb ik een verklaring voor, want het woord monsterzegen hing samen met de grootte van de stembiljetten. Maar ja, dit zijn natuurlijk monsterbiljetten. Ja, nou, heel logisch allemaal. En ook politiek duider Arjan Noorlander deed aan grootspraak. Met name bij zijn analyse van de verliezers. Alle coalitiepartijen zijn afgeslacht. Ja, afgeslacht. Ik vind het een vrij heftige term. Maar het past ook wel weer heel goed bij de BBB. Want als er één clubje is in Nederland waar ze dol zijn op slachten, dan is het de BBB wel. Een andere partij, die dieren dan weer liever niet slacht, won ook. Esther Ouwehand zei er gisteren dit over. Die beweging die groeit als biologische kool. Yes. Biologische kool. Terug weer even naar de BBB. In Overijssel was de lijsttrekker van BBB onmeunig blij en verrast. Of zoals ze dat in Overijssel altijd zeggen... Ja, flabbergasted. Ja. En al even flabbergasted bleken journalisten deze week. Zo vroeg Jorn Jonker aan Caroline van der Plas. Ja, wat gaat u met al die zetels doen? Ja, en Caroline had daar natuurlijk met al haar boerenverstand een antwoord op. Ja, bezetten natuurlijk. Ja, wat hebben mensen voor? Ja. Maar dat bedoelde Jonker natuurlijk niet. Hij wilde net als iedereen vooral weten wat de BBB anders gaat doen. En naast het terugkerende echt luisteren naar de inwoner... liet BBB-lijsttrekker Carle Evers uit Overijssel vooral weten wat ze niet wil. Niet alleen maar systeempjes, procesjes, vinkjes. Ja, systeempjes, procesjes, vinkjes. Het zijn allemaal afkeerverkleinwoordjes. Je verkleint het woord om je afkeuring juist uit te vergroten. En laat Joris Luijendijk trouwens niet horen... dat iemand helemaal niet zit te wachten op zijn vinkjes. En volgens Evers hoeven van de BBB geen FVD-tafreden te verwachten... vanwege de speciale Twentse manier van samenleven. Ze noemen dat hier in Twente, die elkaar half staan. En dat wil zeggen dat je er bent voor elkaar. Ja, elkaar half staan. Kenden jullie hem? Ja. Nee. Nee, ik kende hem niet. Ik ken wel andere uitdrukkingen met half. Zoals dat een glas half leeg is of half vol. Al geldt dat natuurlijk weer niet voor de zuivelindustrie. Want daar is het glas juist vol voor de mens en leeg voor het kalfje. Tot slot, ook de Brabantse lijsttrekker van BBB kreeg nog een lastige vraag. En die stikstofplannen van het kabinet, wat gaat u daarmee doen? Ja, dan gaan we... Als u in de coalitie komt? Ja, nou ja, goed, precies. Nou, dan gaan we eens even heel goed naar kijken. En dan gaan we op zijn Brabants oplossen. Ja, en dan kom ik oorspronkelijk uit Brabant... maar ik heb echt geen flauw idee wat op zijn Brabants oplossen is. Ik hoop wel dat het bestaat. En dan niet alleen op zijn Brabants... maar ook op zijn Fries, Gelders, Limburgs, et cetera. En ik hoop dat nu de uil van Minerva gevlogen is... het nest niet weer gevuld wordt met uilskuikens. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. En dankjewel, Joost Oranje. En dankjewel, Rennie Rijpma. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Marnix Ampers. Starters zijn volgens ING steeds meer kwijt aan hun hypotheek... doordat de rentes flink zijn gestegen. Bij starters ging eind vorig jaar bijna een derde van hun inkomen naar de hypotheek. Een jaar eerder was dat nog 27%. ING verwacht wel dat het percentage dit jaar weer daalt. Het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep is een stap dichterbij. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat 2 vaccins kippen beschermen en de verspreiding van het virus tegengaan. Minister Adema laat de vaccins nu testen bij een aantal pluimveebedrijven. De Russische piloten die betrokken waren bij het incident met een Amerikaanse drone krijgen een speciale onderscheiding, zegt het Russische ministerie van Defensie. De drone stortte neer boven de Zwarte Zee. Op beelden is te zien dat een Russisch gevechtsvliegtuig dicht langs de drone vliegt en brandstof loost, mogelijk om de sensoren van de drone te beschadigen. Nederlanders zijn de afgelopen jaren minder seksueel actief geworden, zegt het CBS na onderzoek. 75-plussers zijn de uitzondering, die hebben juist wel meer seks. De daling in andere leeftijdsgroepen komt volgens onderzoekers onder meer doordat mensen druk zijn met werk, sport en hun telefoon. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Misschien had u die niet helemaal scherp, maar het is vandaag St. Patrick's Day. De Ierse band U2 grijpt die feestdag aan om een album uit te brengen met oude nummers in een nieuw jasje. Siep Kroeske, goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt U2 al sinds het allerprilste en vroege begin. Ben je er eigenlijk een voorstander van dat al die oude iconische nummers in een nieuw jasje worden gestoken, worden vernieuwd? Of moet je van die klassiekers afblijven eigenlijk? In principe moet je van die klassiekers afblijven, tenzij je een hele goede reden hebt om er iets heel moois mee te doen. Ja. En die reden, misschien dat die er wel is bij U2? Dat zijn altijd vernieuwers geweest, dus ik had ook niet anders verwacht. Ja. We gaan het zo na 11:00 uitgebreid hebben over U2. En dan gaan we ook terug naar de jaren 80, toen jij eigenlijk wel de band naar Nederland haalde, zou je kunnen zeggen. En met spraakmaker Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, gaan we het hebben over de positie van huurders. Want er komen steeds meer regels om te zorgen dat ze sterker staan in deze overhitte huurmarkt. En verslaggever Huub Floor van Pointer, ook net binnen. Goedemorgen, Huub. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jij ontdekte dat de regels bij het toekennen van energielabels niet altijd helemaal zorgvuldig en netjes gaan of hun werk doen, om het zo te zeggen. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst nu muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. En dat is in het geval van Zeno Winkels, de directeur van de Woonbond. Favorite song van Pete Philly. Ja. Ja. Ja, Piet Philly is een Arubaanse Nederlander. En dat wist ik niet toen ik dit liedje voor het eerst hoorde. Ja. En toen ik even wat onderzoek naar hem deed, toen kwam ik ook achter dat hij 1 jaar of 10 echt heel erg last heeft gehad van de ziekte van Lyme. En pas daarna eigenlijk tot al die mooie liedjes is gekomen. En ik dacht van, god, dat is ongeveer parallel aan die woningmarkt, waar we 1 jaar of 10 nu achteruitgang hebben gezien. En waar we nu hopen dat het weer de goede kant op gaat. Dus vandaar de keuze voor dit liedje. Wauw, wat een parallel. Ja, de ziekte van Lyme als metafoor voor de woningmarkt. Ja, zoiets, ja. Een soort slapheid, hè? Nergens toe komen. Ja. Dat is, maar van Lyme herstel je geloof ik ook nooit helemaal. Je blijft een beetje moe altijd, toch? Had ik begrepen. Ja, nou ja, ik ben geen arts, maar het blijft hangen. Ja. Laten we zeggen dat het gevaar van terugval blijft hangen. En dat geldt ook voor de woningmarkt. Dat denk ik wel, ja. Nou, gaan we met die oren luisteren, heel apart, naar Favorite Song van Piet Philly. Just love like today. So you got me feeling lifted like outer space. You got that profoundness like a lyrics, I think. I just wanna write your car. You're my favorite song. You're my favorite song. You're my favorite song. You're my favorite song. So blue, like it was something missing, but you revealed the truth, and now I feel such bliss, yeah, you know it's real, it's how we feel, you're always listening, yeah, you know the deal, you're my favorite song, my favorite song, you're my favorite song. I just love like the bass. So you got me feeling lifted like outer space. You got that profoundness like the lyrics are great. I just wanna write you 'cause you're my favorite song. De keus van onze spraakmaker Zeno Winkels. Favorite song van Piet Philly. Nieuws via de NOS nu. De Chinese president Xi reist volgende week af naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Poetin. Correspondent Gary van Pinksteren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een vrij bijzonder, toch, zo'n bezoek? Nou, het is in ieder geval de eerste keer dat Xi Jinping naar Moskou gaat sinds sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen. Ja. Maar ze hebben elkaar wel al gezien sinds die tijd, want ze hebben elkaar in september ook nog gezien in Samarkand. Maar dit is wel de eerste keer dat hij dus echt in Moskou is. Ja, en wat gaan ze bespreken? Nou, daar heeft China niets over gezegd, maar het Kremlin heeft daar wel wat over gezegd. Die zegt dat het gaat om een strategische coöperatie die we gaan bespreken. De samenwerking tussen ons dus. En het partnerschap, hoe we dat verder moeten invullen. Daar staat ook nog van hoe China en Rusland meer invloed kunnen hebben op het internationale toneel. Mm-hmm. Maar er staat dus interessant genoeg niks over Oekraïne. Maar ongetwijfeld gaan ze daar ook over spreken. Maar daar is dus nog niets over naar buiten gebracht. Ja, de houding van China is altijd een beetje, althans als het gaat om deze oorlog, een beetje tweeslachtig, toch? Aan de ene kant kritisch op het Westen, maar wel heel erg in gesprek met de Russen. Wat is hun rol op dit moment? Nou, ze zijn dus met een voorstel gekomen, eigenlijk een position paper, niet echt een vredesvoorstel, waarbij ze zeiden van, nou wij, weet je, die oorlog zou, daar moet door onderhandelingen stoppen. Dat is een plan wat eigenlijk een beetje plat is gevallen, wat in het Westen niet goed is ontvangen. Maar het interessante element erin nu is wel dat er mogelijk, dat is nog niet bevestigd, nadat Xi met Poetin heeft gesproken, dat hij ook zou bellen met Zelensky. Dat zou dan de eerste keer zijn sinds Rusland deze oorlog is begonnen. En als dat gebeurt, dan zou dat heel misschien dus inderdaad een aanzetje kunnen zijn tot gesprekken die mogelijk op een of andere manier tot vrede zouden leiden. Maar goed, je hoort wel, ik haal er een heleboel slagen om de arm. Ja. Want tot nu toe, kijk, er is de angst bijvoorbeeld van de VS dat China juist wapens gaat leveren aan Rusland om Rusland vooral toch overeind te houden in deze strijd. Ja, Amerika ziet het allemaal met argusogen aan. Althans, met een groot wantrouwen. Dat is zeker zo. Want die zijn bang alleen maar dat China Rusland meer zal steunen. En dat het eigenlijk ook een beetje een verholen steunbetuiging opnieuw is aan Rusland en aan Poetin. Ja. Goed, we gaan zien wat de essentie zal blijken te zijn van dat bezoek van president Xi dus aan president Poetin in Moskou. Dankjewel, NOS-correspondent Gary van Pinksteren. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. We gaan het nu hebben over gerommel met energielabels bij huurwoningen. Want je staat er waarschijnlijk niet dagelijks bij stil, maar welk energielabel een huis heeft is belangrijk. Voor een huurwoning is het zelfs van grote invloed op de huurprijs. Met een A-label betaal je meer huur dan met een G-label. Dus wat als dat label nou niet klopt? Bij mij aan tafel zitten dus Zeno Winkels, de algemeen directeur van de Woonbond, en Huub Floor, verslaggever bij het KRO-NCRV-programma Pointer. Nogmaals, welkom Huub. Jij doet al jarenlang onderzoek naar die woningmarkt en hebt meerdere uitzendingen daarover gemaakt. Komende zondag gaat de uitzending over energie. Labels. Nou heb je onderzoek gedaan naar hoe die toegekend worden, hoe de controle erop is en wat je eigenlijk kan doen als die niet blijken te kloppen. En in dat onderzoek stuit je op een paar appartementencomplexen in Groningen waar een verkeerd energielabel aan blijkt te hangen. Je kwam de gekste dingen tegen. Een warmtepomp die er niet bleek te zijn. Dubbel glas dat enkel glas bleek te zijn. Nou ja, zaken waarvan je denkt vrij bizar eigenlijk. Even om bij het begin te beginnen. Hoe wordt zo'n label toegekend? In principe komt er gewoon een inspecteur langs. En dat noemen ze een EPA-adviseur. Dat is een gediplomeerd iemand die die labels mag afgeven. Die komt bij jou langs. Die meet alles op. Hoe groot je huis is, wat voor glas erin zit, wat voor isolatie er in je muren zit, of je zonnepanelen hebt, wat voor ketel je hebt. Ja. En die voert dat in software. En daar komt dan de mooie groene A uit of de rode G. Ja, precies. Laten we even luisteren naar wat je dan allemaal bent tegengekomen. En hoe kwam je nou dan bij die energielabels terecht? Ja, nou, dat is ook een mooi verhaal. Want het blijkt dus in plaats van een A-label volgens een onafhankelijk adviseur een G-label te hebben. Dus... Hè? Dit huis? Ja. Jouw huis heeft een A-label. Dat staat in jouw huurcontract. Ja. Maar het is een G-label. Een G-label, ja. Volgens een onafhankelijk adviseur. Oké. Okay. Die hier is geweest en die heeft hier ook alles bekeken. We hebben zelfs een gat in de muur... Dit gat? Ja, die hebben geboord om aan te tonen dat er geen isolatie in de muur zit. Ja, geen isolatie in de muur dus, Huub. Maar je bent ook tegengekomen dat er dus, ik zei het net al, een warmtepomp wel was, maar niet aangesloten. Ja, er hing dus wel een bedieningspaneel in het huis van een warmtepomp. Maar toen ze dat gingen controleren, die bleek gewoon uit te staan. Er bleek ook helemaal geen leidingen naartoe te lopen of helemaal niks. En dat staat dus al wel meegenomen in je energielabel. Dat levert natuurlijk heel veel positieve waarde aan die berekening voor jouw label op. Ja, want dat is mijn volgende vraag. Waarom is het zo aantrekkelijk om een... Ja, ik snap het, voor de duurzaamheid en voor het milieu is dat aantrekkelijk. Maar waarom is het zo aantrekkelijk voor de verhuurder om een energielabel A te hebben? Dat levert je veel meer punten op in het systeem dat berekent hoeveel huur je mag vragen aan iemand dan een slecht energielabel. Dat is echt een gigantisch groot verschil. Dat gaat soms om €200 per maand voor één huurder. En dit troffen we dus aan in appartementcomplexen met soms wel meer dan 200 appartementen. Ja. Dus dan gaat het echt heel snel oplopen wat je daaraan verdient. Ja. Dat is op zijn zacht gezegd wonderlijk, Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, toch? Dit soort, wat moet je het eigenlijk noemen, praktijken? Ja, deze praktijk en deze voorbeelden die zijn echt wel behoorlijk vervelend voor de huurder. Hè? Want hij betaalt dus extra huur, maar hij betaalt ook nog eens een extra hoge energierekening. Omdat die woning niet zo energiezuinig is als hij verwacht of zij verwacht. Dus die is dubbel het haasje. Ja, is dit, Huub, denk je dat hier sprake is van een 1-2'tje tussen verhuurder en inspecteur? Want die verhuurder is er dus bij gebaat, hè, dat hij meer huur kan vragen, toch? Omdat die, die verhuurder die heeft er financieel baat bij een goed label. Ja. Je kunt dat niet bewijzen. We hebben dat op de man af meerdere keren op allerlei manieren natuurlijk geprobeerd te achterhalen. Zowel bij degene die de labels heeft afgegeven als bij de verhuurder. Zij ontkennen dat. Als je geen bewijs hebt van dat ik jou €100.000 heb gegeven of iets, kun je dat kan ik jou niet daarvan betichten. Maar het is ontzettend vreemd. En alle partijen weten hier eigenlijk al veel langer van af en hebben daar nooit iets mee gedaan. Dus dat is in ieder geval wel heel opmerkelijk. Ja. Ja, meneer Winkels, heeft u een vermoeden wat hier aan de hand is? Ik zeg net 1-2'tje, maar het is natuurlijk wel er zit wel een soort verdienmodelletje achter, zou je zeggen, of niet? Ja, je hebt eigenlijk twee typen verhuurders in Nederland. Je hebt de for-profit verhuurders die winst willen maken en de non-profit, eigenlijk de sociale sector. En de sociale sector probeert eigenlijk goedkope woonruimte te leveren voor mensen met een kleine beurs. En die hebben geen enkel belang bij het kunstmatig verhogen van hun prijzen door iets aan de energielabels te tornen. Mm-hmm. In de for-profit sector moet je ook gewoon een eerlijke ondernemer zijn en natuurlijk zorgen dat je energielabel klopt. Ja. Maar daar is inderdaad een stimulans om de dingen er mooier uit te laten zien dan ze in werkelijkheid zijn. En daar kun je op verschillende manieren dingen er mooi uit laten zien. En één daarvan zou zijn het energielabel beïnvloeden. Ja. Maar de energielabel afgever moet gewoon een gecertificeerd adviseur zijn. Dus normaal gesproken zit die deur dicht. Ja. Maar maar dat blijkbaar is de praktijk dus anders. Nee, er zit wel een kiertje, of op zijn minst, die staat behoorlijk open af en toe. Ja, dat blijkt dus, dat daar ruimte tussen zit. Ja. Maar dat vinden wij natuurlijk vreselijk om te horen. Maar dat zal dus niet voor de hele sector zijn. Maar dit zal kennelijk zit daar een mogelijkheid om druk te zetten op een adviseur of dingen te beloven die morgen aangelegd worden, maar er nog niet zijn. Hè. Zo klinkt zo'n warmtepomp. Mm-hmm. Dat je tegen de adviseur zegt, geef het label maar alvast af, want morgen ga ik de warmtepomp aansluiten. Ja, precies. De adviseur doet dat, want die wil zijn opdrachtgever niet kwijt. En zo wordt er gesjoemeld met die labels. Yeah. Als je dat op grote schaal doet, 100 appartementen, €100 per maand, is het ook gewoon €10.000 per maand. Dat schiet aardig dus op. Dus dat is een iets wat goed gecontroleerd moet worden. En de huurder, die lapt intussen iedere maand veel te veel geld, omdat er een energielabel op zijn huis zit, wat dus niet klopt, hè? Te hoog is ingeschaald. En nou is er geen totaalbeeld van hoeveel mensen in een huis wonen met bijvoorbeeld een verkeerd energielabel. Maar is dat zo lastig in kaart te brengen dan eigenlijk? Dat wordt toch allemaal geregistreerd? Dat kun je toch allemaal checken, of niet? Ja, maar ik denk wat we gaan zien in de uitzending is dat er malversaties zijn met het energielabel. Ja. Maar dat maakt het nog niet mogelijk om te zeggen hoe vaak dat gebeurt. Met name omdat in de huursector die sociale sector eigenlijk ongeveer 2/3 is. Ja. En daar is, wat ik zei, geen enkele motivatie om een beter energielabel te doen lijken. Want je bent gebonden aan een maximumprijs. Dan die is. Ja. Maar ook de doelstelling van die sociale sector is lage huren bieden en niet hoge huren bieden, zoals in de commerciële situatie. Nee, dat is hoge huren vragen, moet ik zeggen. Ja. Nou wordt er, je kunt zeggen, gerommeld met dat energielabel. Dat een belangrijk onderdeel is van het zogenaamde puntenstelsel, hadden we geconstateerd. Dat dus die huurprijs dan weer bepaalt. Minister De Jonge wil intussen meer grip op de huurmarkt krijgen. Want er moeten, dat is ook een duidelijke opdracht, meer betaalbare woningen komen, huurwoningen. Nou is het plan om dat puntenstelsel voor huurwoningen uit te breiden van detail 142 naar 187 punten. Ja. Waardoor, en dat is het idee, meer woningen onder een maximumprijs zullen gaan vallen. En die maximumhuurprijs zou dan verschuiven van naar ongeveer 1000 of 1100 euro. Hè? Ja, 1020 als je het vandaag uitrekent. Maar ja. 1 januari volgend jaar gaat de wet in, hopelijk. En dan is het 1120. Ja, dus dan leg je eigenlijk de lat dus voor de maximumprijs hoger, waardoor die huurder, verhuurder niet meer kan vragen wat hij wil, hè, vanaf een hoger bedrag. Vanaf 1120 mag hij dan weer vragen wat hij wil, die huurder. Ja, want dan is de woning heel veel meer waard. Ja, dus komen er meer betaalbare woningen. Dat klinkt als een hele logische en goede stap, of niet? Ja, wij zijn bij de Woonbond ook wel heel blij met deze aanpak van de minister. Wij denken eigenlijk dat zolang er te weinig woningen zijn, alle huren gereguleerd zouden moeten worden. Maar dit is een opstapje daarnaartoe, hopen wij. Een opstapje, maar niet een flinke stap. Nee, dit is een flink opstapje. Oké, daartussen in een flink opstapje. In een opiniestuk in Trouw schrijft u, meneer Winkels, dat vastgoedeigenaren de regulering van die huurmarkt, waar onder andere dit dus een onderdeel van is, als een groot onrecht wordt ervaren. En dan schrijft u, ja, maar ze leefden wel decennia lang in een fiscaal paradijs en profiteerden van de degereguleerde woningmarkt. Nou moeten er 900.000 woningen gebouwd worden in dit land. Daarvan moeten er 300.000 sociale huur zijn en 400.000 middenhuur. Gaat dat eigenlijk wel gebeuren als het misschien wat minder aantrekkelijk wordt voor vastgoedeigenaren om daarin te investeren? Omdat ze dus gebonden zijn aan die maximum huurprijs? Ja, kijk, het uitgangspunt van de ambities van de Woonbond is natuurlijk dat er voor de woningen gevraagd wordt wat ze waard zijn. En dat daar geen woekerwaarde op ligt door dat er te weinig woningen zijn. Dat snap ik, maar er moet ook gebouwd worden, want er is een groot tekort. En dat moet wel aantrekkelijk blijven om te bouwen. Juist, en dat zie je dus nu terug in deze energielabelwetgeving. Want naarmate je een hoger, beter energielabel hebt, en de nieuwbouwwoningen die hebben de allerbeste energielabels, mag er meer huur gevraagd worden. En onder die voorwaarden is het gewoon mogelijk om de bouwproductie op peil te houden. Ja, maar het kan ook dus ook een drijfveer zijn om een hoog energielabel te regelen, te ritselen, zodat je die, die hoge huur kunt vragen. Nou, dat kan. We hadden het nu over de nieuwbouwproductie. Ja. Daar is dat schier onmogelijk. Ah, okay, daar kan omdat het daar gewoon door de gemeente onmiddellijk gecontroleerd wordt. In de bestaande bouw is het lastiger. En daar is veel ophef rondom de regelgeving die nu voorgesteld wordt. Ja. Omdat partijen woningen hebben gekocht om ze te verhuren aan mensen voor hele hoge prijzen. 12, 13, 1400 euro per maand is helemaal geen uitzondering. En dan zit er nog steeds gewoon enkel glas in zo'n woning. Ja. Dat mag. Nou, straks onder die nieuwe wetgeving mag, als die huurder verhuist, de volgende huurder niet de nieuwe contract vragen. Want daar hebben we het over. We hebben het over nieuwe huurcontracten. Ja, we hebben het in die wetgeving zoals die nu ter consultatie ligt, zo heet dat. Zoals die nu voorgesteld wordt, hebben we het over de nieuwe huurder. De Woonbond zegt van, zorg nou dat die hele wet binnen 3 jaar ook voor de bestaande woningen geldt. Ja. Maar dat is wel een hele grote slag die u dan wil maken, of niet? Nou, het lijkt me dat als mensen niet betalen, als ze te veel betalen voor hun woning, dan lijkt me dat we die huurders helpen door ze te laten betalen wat de woning waard is. Ja. En er zijn meer huurders dan vastgoedbeleggers. Hoogleraar woningmarkt, Peter Boelhouwer, verwacht dat er door deze maatregel meer woningen voor middeninkomens beschikbaar zullen komen. Hè? Mm-hmm. Dat vinden we belangrijk ook. Er zijn nu heel weinig huurwoningen met huren tussen de pakweg 700 en 1200 euro. Mm-hmm. Dit gaat zeker werken, zei hij tegen de NOS onlangs. Verwacht u dat eigenlijk ook? Want het is alleen dus voor nieuwe huurcontracten. Ja, wij verwachten dat het een flinke impact zou hebben. Dat er vrij veel te dure huurwoningen zullen terechtkomen in dat gereguleerde middensegment, zoals dat gaat heten. Ja, absoluut. Ja. En u bent niet bang dat het dus een soort van ontmoediging is om te investeren voor vastgoedeigenaren? Nou, ik denk wel dat vastgoedeigenaren woningen zullen verkopen. Ja. En dat ze misschien ook wel wat verlies zullen leiden op sommige woningen. En ik denk dat de woningen die te koop komen, gekocht zullen worden door starters, door jonge mensen die dergelijke woningen kopen. En dat dat op zich een goede zaak is. Ja. Als je dat helemaal oprekt, macro-economisch, zullen, als er meer woningen aangeboden worden, zal de prijs ook dalen. Dus op een gegeven moment wordt het ter huur exploiteren van woningen ook weer gewoon een normale business. En niet een business waarin je woekerwinsten kunt halen. Ja, oké. Okay. Huub Floor, even terug te gaan naar die energielabels en het gedoe daarmee. Stel nou, je bent huurder, hè, en je hebt je denkt, dit klopt niet, dit energielabel. Wat kun je dan eigenlijk doen als je denkt dat je te veel huur betaalt? Nou, je kunt dus naar de huurcommissie stappen in Nederland als je het niet eens bent met de huur die je betaalt om daar een zaak van te maken. Maar dat betekent dat een huurder überhaupt al moet weten welk energielabel in zijn huurcontract zit. Ja, nou ja, dat mag je veronderstellen toch, dat je dat even checkt. Misschien? Ja, maar de meeste mensen die wij tegenkomen weten dat soort dingen niet per se. Nee. Je kunt dat natuurlijk opzoeken, maar je moet het wel weten. En daarna moet je daar een zaak over beginnen. Dat duurt vrij lang. Dat is vrij ingewikkeld. Je weet helemaal niet wat eruit gaat komen. Dus wij komen vooral gewoon in alle onderzoeken heel veel huurders tegen die heel veel moeite hebben met die stap zetten naar de huurcommissie. Dus ook al gaan we straks die punten omhoog werken. En kun je dus zouden er meer mensen naar de huurcommissie kunnen gaan om te zeggen van, hey, mijn huur is te hoog. Mm-hmm. Dan nog is het natuurlijk wel de bedoeling dat die mensen ook voelen dat ze dat kunnen doen. Want heel veel mensen zijn gewoon ook bang dat ze hun woning verliezen, dat ze toch op een of andere manier weggepest worden door een huisbaas. Je wilt natuurlijk niet een hele verrotte relatie met je huisbaas, want je woont daar wel. Ja, dus wij merken vooral gewoon heel veel weerstand om die stap te zetten. En dan is er ook nog wel wat juridische kennis nodig. Dus je moet dan toch ook weer ergens terecht kunnen. Ja. En de kwaliteit van de juridische bijstand voor huurders in Nederland, die wisselt ook gewoon heel erg per stad, per gemeente. Zeg maar. Ja. Nou, en als je dan besluit om de strijd aan te gaan, hè, om je huur aan te vechten, dan is het nog niet zo makkelijk, althans makkelijker gezegd dan gedaan, moet ik zeggen. Want we gaan nog even luisteren naar Marcel, die hoorden we in het begin dus al even. Hij blijkt dus in een huis te wonen met energielabel G in plaats van A, maar heeft zijn geld nog niet teruggezien. In mijn geval zal dat betekenen dat ik ongeveer zo'n 160 euro per maand de afgelopen 6 jaar te veel heb betaald. 160 euro per maand? Ja. Dat heb jij te veel betaald? Dat heb ik al die tijd te veel betaald, omdat de huurprijs hoger mocht zijn omdat er een A-label op deze woning zat. Terwijl het eigenlijk niet erop had mogen zitten. Wow, maar hoe heb je uitgerekend hoeveel huur jij dan te veel hebt betaald de afgelopen 6 jaar? Dan ga je echt richting 10 tot 16.000 euro. Oh. Dat is wel serieus geld. Ja. Maar je weet nog niet of je dat terug kan krijgen. Nee, dat is nog niet zeker, nee. Ja, bij deze Marcel is dus aangetoond dat hij te veel huur betaalt. En toch ziet hij zijn geld vooralsnog niet terug, Zeno Winkels. Zijn die bezwaarprocedures eigenlijk op dit moment voldoende voor huurders? Ik denk van niet. Ik denk dat Marcel bescheiden is in zijn inschatting. Want hij heeft ook 10.000 euro te veel energiekosten betaald. Ja, dus het gaat hier om een schade van 26.000 euro, zou je even heel snel kunnen zeggen. Wat de huurcommissie kan doen, die rekenen volgens mij een half jaar terug over het algemeen. Ja. En verder zal die denk ik naar de kantonrechter moeten om het bij zijn verhuurder op te halen. En ik denk niet dat dat een erg makkelijk proces zal zijn. Dat is dan nog het geval wanneer je een doorlopend contract hebt. Als Marcel een tijdelijk contract had, dan zou de huisbaas natuurlijk zeggen van, wat, jij klaagt over iets, ik verleng jouw tijdelijke contract niet. Okay. Dus daarin zitten nog verweefheden in de huurmarkt die de huurder heel kwetsbaar maken. Ja, en dan daarvoor is nu in het leven geroepen de wet goed verhuurderschap, toch? Die ligt, die is in de maak. Nou, de wet goed verhuurderschap, die is in de maak, zodat de gemeente kan controleren dat de verhuurder zich goed gedraagt en dat hij zich openstelt voor klachten en goede antwoorden geeft en niet dus bijvoorbeeld netjes reageert als hij misschien iets niet in de haak is met het energielabel en een contra-expertise financiert. Mm-hmm. Dat kan de gemeente eisen in zijn verhuurdersvergunning. De wet tijdelijke huurcontracten is de wet die over een paar weken in de Kamer komt. En dat is een initiatiefwet van de ChristenUnie en PvdA. En die zeggen, stop nou met gereguleerde tijdelijke contracten. Mm-hmm. En dat maakt dat mensen veel makkelijker kunnen klagen bij de huisbaas. Want hij kan ze niet meer wegsturen aan het einde van het contract van 2 jaar. Okay, en dat zou dan de positie van die huurder kunnen en misschien wel moeten versterken. Dankjewel, Zeno Winkels en Huub Floor. NPO Radio 1, podcast. De dag. Wat de een soms ervaart als een grove, slechte grap, is voor de ander, komt veel harder binnen. En daar hebben we, denk ik, allemaal veel bewuster van moeten zijn. De podcast De Dag. En dat is natuurlijk schokkend dat zoveel mensen zich niet prettig hebben gevoeld. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Dus ik durf nu wel te zeggen, sorry, maar ik vind dit gewoon echt niet grappig. Of sorry, dit kan niet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. En wat ik hoop, dat je gewoon geen olifantenhuid hoeft te kweken om ergens te kunnen werken. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Treed binnen in de Eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De Eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margaretha een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meld.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. We maken zometeen een trip down memory lane naar de jaren 80. Toen het nog niet zo wilde vlotten met het succes van U2. Tot Siep Kroeske ze naar Nederland haalde. Nu eerst, ook Slowakije levert gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Daarover meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. De premier van Slowakije heeft bekendgemaakt dat het gaat om een onbekend aantal MiG-29 straaljagers die Slowakije zelf niet meer nodig heeft. Het zijn toestellen uit de Sovjet-tijd die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt. Gisteren maakte de president van Polen bekend dat zijn land op korte termijn 4 MiG-29's aan Oekraïne levert. De Chinese president Xi gaat volgende week voor een staatsbezoek naar Rusland. Hij gaat van maandag tot en met woensdag naar Moskou. Bezoek wordt gezien als steunbetuiging voor president Poetin. De twee leiders zullen het onder meer hebben over internationale samenwerking. Correspondent Gary van Pinksteren over wat die zou inhouden. Daar heeft China niets over gezegd, maar het Kremlin heeft daar wel wat over gezegd. Die zegt dat het gaat om een strategische coöperatie die we gaan bespreken. De samenwerking tussen ons dus en het partnerschap, hoe we dat verder moeten invullen. China heeft de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld en zegt neutraal te zijn. Het Westen is bang dat Peking wapens aan Rusland gaat leveren. Het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep is een stap dichterbij. De Universiteit van Wageningen zegt dat in laboratoriumonderzoek 2 vaccins effectief blijken tegen het virus. Landbouwminister Adema is blij met de resultaten en laat de vaccins testen bij een aantal pluimveebedrijven. Probleem is nog wel dat in het buitenland vlees of eieren van gevaccineerde dieren nog niet geaccepteerd worden. De huidige vogelgriepgolf duurt al zo'n 1,5 jaar. Inmiddels zijn 5 miljoen dieren afgemaakt. De politie heeft in een bedrijfspand in Den Hoorn bij Delft 21.000 joints in beslag genomen. 3 vrouwen en 2 mannen zijn aangehouden. Zij waren joints aan het draaien toen de politie het pand binnenging. Gedupeerden van de overstromingen in Limburg in 2021 zijn teleurgesteld over de afhandeling van de schade. Premier Rutte beloofde een ruimhartige vergoeding, maar daarbij ging het alleen om schade die mensen niet hadden kunnen verzekeren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt nu dat de details van de vergoedingsregelingen niet altijd duidelijk waren. Sinds een uur kunnen mensen weer een aanvraag indienen voor een stapvergoeding. Die bijdrage van 1000 euro kan worden gebruikt voor een opleiding of cursus. Het UWV zegt tegen persbureau ANP dat er kort na de opening van het loket zo'n 250.000 wachtenden waren en dat de wachttijd kan oplopen tot ruim een uur. Het kabinet komt vandaag voor het eerst sinds de verkiezingen weer bij elkaar. De coalitiepartijen hebben veel zetels in de provinciale staten en daarmee ook de Eerste Kamer verloren ten koste van de grote winnaar, de BBB. En dus wordt op het ministerie van Landbouw nagedacht over hoe de BBB in de stikstofplannen wat tegemoet kan worden gekomen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.

there's a lot of maybe Irish blood still over there. I mean, we built the place. Muziekkenner Siep Kroeske, eigenlijk sta jij aan de wieg van de internationale doorbraak van U2. De band brengt vandaag op St. Patrick's Day een album uit met oude nummers in een nieuw jasje. Dus we gaan een trip down memory lane maken met jou, Siep. Ik wil met je terug naar 1980. Jij werkt bij het platenlabel Island Records. Draagt waarschijnlijk een zwart leren jack, zoiets? Nee, absoluut niet. Nee? Hoe zag je eruit in die dagen? Oeh, goeie vraag. Ik denk heel erg conservatief toch wel. Oh ja? Ja. Trui blouse misschien wel een beetje zoals dit. Okay. Andere kleuren natuurlijk. Eigenlijk heel consistent. Ja, wel, ja. Je kreeg op een middag in ieder geval een cassette opgestuurd. Hè, ja. Van een Engels-Ierse band. Die kwam maar niet echt van de grond. Het wilde maar niet. Of jij er wat mee kon doen, was het verzoek. Jij luisterde naar dat cassettebandje, naar die opname. En wat dacht je toen? Nou, ik dacht niet meteen wauw. Het was meer zoiets van, oké, ze vragen me dat vanuit Londen of ik dat wilde doen. Omdat de Nederlandse markt was een, zoals we dat in Engelse termen noemen, een key territory voor de muziekindustrie. Als er in Nederland wat gebeurde, dan was de kans van meer succes internationaal vrij groot. Dus dat was heel slim van ze. En ik had voor Island Records meer artiesten kunnen laten doorbreken vanuit Nederland. En dus het was misschien wel een logische stap om te doen. Dus ik luisterde en ik had zoiets van, oké, ga eens kijken wat ik ermee kan doen. Ik ben wat gaan shoppen met mijn collega's bij Ariola, waar ik toen werkte. Mm-hmm. En daar kwam niet meteen heel veel spontaniteit los. Maar wederom, net zoals in Engeland ook bij de media, waren alleen de journalisten enigszins enthousiast. En dat was in Nederland met Paul Evers van Oor Magazine ook. Helaas onlangs overleden. Hij was wel een van die mensen die zoiets hadden van, oké, ja, nou, wat kunnen we doen? Maar het hield niet over, zeg maar. Nee, het was absoluut niet. Het was geen liefde op het eerste gezicht. Absoluut niet. Nee. Goed, maar jij zei, nou, laat maar komen naar Nederland. Hè. Waren ze vereerd eigenlijk dan, dat ze mochten komen? Of? Nou, ik kreeg een verzoek vanuit de KRO. Die hadden een nieuwe studio geopend aan de Emmerstraat. Ja. En ze belden mij en vragen, we willen graag een band hebben die de studio opent. En dus ik stelde ze dit voor. En in eerste instantie was het een nee. Wilde eerst wat anders. Dat lukte niet. Toen kwamen ze bij me terug. En toen heb ik dit voorgesteld. En toen heb ik naar Londen gezegd van ze kunnen komen. En daar was wel zoiets van, oh te gek, we gaan voor het eerst naar Europa. Ja. En want even voor het beeld, hè. Hoe oud zijn ze in 1980? Ze zijn echt piepjong nog. 18, 19 jaar. Ja. En een stelletje qua jongens. Eigenlijk wel. Ja. En dus ze stapten in Hilversum aan de Emmerstraat, stapten ze uit het busje, het witte busje wat ze net hadden gekocht. En ik stond daar te wachten op ze en stormde op me af, heel enthousiast. En te gek, fantastisch. Ja. En Paul McGinnis, de manager, die was wat meer belegen en ook gedroeg zich echt als de manager. En zo gingen we naar binnen. En op een gegeven moment, de mensen van de KRO zeiden op een gegeven moment, na het oefenen van, zouden ze live op de radio komen. Ja. Uiteindelijk was dat door het geruzie, het gerommel binnen de band. Van ja, we willen dit, we willen dat. En er was te veel gedoe. Okay. Dus ze zijn uiteindelijk van, we gaan het van tevoren opnemen. Een uur van tevoren. En een uur later wordt het uitgezonden. Dus semi-live. Ja, en dat klonk toen zo. In het KRO-radioprogramma Poppodium was dit, dus in 1980. I Will Follow, een van hun beste nummers, toch? Ja. Ja. Dat eerste optreden aan die Emmaweg was voor een muziekprogramma. Dat heb jij voor ze geregeld. Was je toen je dit hoorde, was je toen onder de indruk van ze? Bij dat cassettebandje dacht je nog, nou ja, oké. Okay. Nee, de muziek vond ik prima. Het live optreden en vooral de charismatische zanger maakte op mij indruk. Ja. Daar gebeurt wat, wow. Dat was wel even dat wauw-moment van, dit is interessant. En dat gaf mij wel voldoende energie en enthousiasme. En terwijl ik dit hoor, krijg ik ook best nog weer kippenvel van. Ja. Dat is toch zo'n moment waarvan je denkt van, oké, hier ga ik wat mee doen. Ja. Ja, Zeno Winkels, geboren in 1972, volgens mij, toch? Ja, goed, ik was acht precies. Bij dit programma, dacht ik. Ja, dat was jouw jeugd ook dan, toch? Nou, de Joshua Tree heb ik wel voorbij zien komen als album. Maar dat was een paar jaar later, denk ik. Nee, maar goed, gedurende de hele jaren 80. Ja, absoluut. Daar groeiden we mee op met die rockmuziek. Ja. Had je ook platen van ze, of niet? Ik had meer van Simple Minds. Oh ja, dat was dan het alternatief, geloof ik. Het andere stadion. Het alternatief. Ja, precies, ja. Ja. Goed, de dag daarna was er een optreden in de Melkweg in Amsterdam. Als ik het goed begrijp, moest dat erbij geregeld worden om de kosten er een beetje uit te halen. Want voor dat radiooptreden, dat leverde er niks op. In retrospect is dat een beroemd optreden geworden. Als je het hebt over, daar zag jij voor het eerst het charisma ook echt van Bono, toch? Duizenden mensen beweren dat ze daarbij waren. Ja, ik geloof dat er 125 man in die zaal waren. Ja. Verder niet. Maar ja, er zijn altijd mensen die graag willen mee anticiperen op dat succes. Dus dat gebeurt dan. Hè? Ja. En wat gebeurde er dan die avond? Wat was de blikseminslag die bij jou plaatsvond? Dat mag je zo zeggen. Dan was het niet een enorme blikseminslag, maar een wat kleintje. Maar het bevestigde wel mijn gevoel van wat ik de dag ervoor had gezien. Zo van, ja, dit is goed. Hier moeten we wat mee doen. En er waren ook collega's van Ariola, waar ik toen werkte. En die hadden Island Records als een van de labels. En collega's van mij waren daarbij en die hadden ook zoiets van, ja, hier gaan we mee aan de slag. Ja. En dat was in de vooravond van het album Boy. En dat werd uitgebracht. En wederom geen support bij de radio, hoor. Echt niet. Het was puur de journalistiek. En daar hebben we mee opgebouwd. En de band ging daarna ook toeren. Mm-hmm. En deed een aantal optredens in Nederland. En dat sloeg aan. Ja, dus eigenlijk, maar even los van de doorbraak in Nederland, ben jij gewoon verantwoordelijk? Want in Engeland en Ierland wilde het ook nog niet echt vlotten. Ben jij dus eigenlijk het vliegwiel geweest voor de hele doorbraak van U2? Als je het zo wilt zeggen, mag je dat zeggen. Ik sta daar wat bescheidener in. Ik was het is natuurlijk ingewikkeld om over jezelf te zeggen, maar dat is eigenlijk wel zo. Ja. Als we nou even wat parallellen proberen te trekken tussen de jaren 80 en nu, 40 jaar later. De band brengt dus 40 oude nummers opnieuw uit, om er een paar te noemen. With or Without You, Pride in the Name of Love, Desire. Album is een muzikale begeleiding bij de memoires van Bono, die ook uitkomen. Een boek met de titel Surrender. Ja, die oude nummers in een nieuw jasje, veelal akoestisch. Het staat al een deel op YouTube. Wat is jouw eerste indruk van die herbewerking, moet ik zo zeggen? Nou, ik vind gewoon dat met Bono's stem nu een aantal nummers veel beter tot uiting komen. Hij had in die eerste fase van begin jaren 80 zat zijn stem te hoog. En dat werd hem ook wel eens verweten. En dat heeft ook consequentie gehad. Hij heeft ook stemproblemen op een gegeven moment gekregen. Ja, ja, ja. Zullen we even naar die stem die te hoog zit? Ja. Een klein stukje van de nummers die ze dus opnieuw uitbrengen. Dit is het nummer Stories for Boys. Ja. Het origineel dus. Ja. Oké, een te hoge stem van Bono. En nu een klein stukje van een fragment in een nieuw jasje. Sometimes I find it thrilling that I can't have what I don't know. Hello, hello, stories for boys. Stories for boys. Stories for boys. Ja, duidelijk lager inderdaad. De groei van een tiener naar een volwassen man. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, Zeno Winkels, naar welke versie gaat jouw voorkeur uit? Absoluut naar de laatste. De laatste. Ja, en over lage stemmen doet me ook denken aan wat Johnny Cash helemaal vlak voor het einde van zijn leven deed. Precies. Een aantal liederen nog een keer, nog een keer uitbrengen. Ja, ja. Of Eric Clapton in Unplugged, maar dat is 20 jaar geleden alweer. Ja, zoiets. Dus. Ja. Ja. Ja, misschien vind je het ook wel mooi, omdat we zijn wat ouder geworden, toch? Allemaal wat belegener. Dat zou kunnen. Ja. Nou, is die band qua samenstelling helemaal hetzelfde gebleven in die 40 jaar? Dat is eigenlijk ook wel vrij bijzonder, hè? Zeer bijzonder. Ja, het waren klasgenoten zelfs, of schoolgenoten? Een aantal wel. Ja. Adam niet, maar Edge en Larry en Bono wel. Ja. Er is nog een bijzonder moment van jou en in relatie met hun. Want ze zijn behoorlijk loyaal. Dat blijkt ook wel uit die samenstelling die hetzelfde is gebleken. Toen jij afzwaaide als product manager bij Island Records in 1987, mocht je mee naar hun concert in de Kuip. Op een gegeven moment werd je door twee bodyguards op het podium gedwongen en heeft Bono het concert stilgelegd om jou voor te stellen aan het publiek en je te bedanken. Dat klinkt als een verhaal, dat is bijna ongelooflijk, toch? Nou ja, nog een kleine heb je daar bewijs van, überhaupt? Er is ergens een audiofile op YouTube. Ik heb het ooit eens een keer gehoord en teruggevonden, maar heb ik daarna weer kwijtgeraakt. Ik moest een fles champagne, een magnum fles champagne openen op het podium. Dat is onderdeel van het nummer Party Girl. Dat had ik de avond daarvoor gezien. En ik stond er echt met trillende handen en trillende benen die fles proberen open te maken. En dat groot vermaak van de jongens. En Bona die sloot af met van, je wordt nu directeur van de charts, want ik werd directeur van de top 40 daarna. En we willen die nummer 1 niet hebben. Kun je dat niet even regelen? En dat vond ik wel een aardige opmerking, waarop ik ook meteen volgens mij nee geschud heb. Dat gaan jullie zelf maar fixen, dat ga ik niet doen. Maar goed, het was gewoon heel gaaf om mee te maken achteraf. Want op dat moment ging ik door de grond. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, heel ongemakkelijk. Heel ook ongemakkelijk, absoluut. Ja. Hebben ze die nummer 1 hit gekregen van jou in de top 40? Niet van mij natuurlijk. Ze hebben daar zelf heel hard voor moeten werken, vind ik. Ja. En volgens mij was hun eerste nummer 1 hit pas in 2000... toen ik alweer lang weg was bij de top 40. Dus, Goed, je blijft ze volgen, neem ik aan. Uiteraard. Zolang ze nog alive en kicking zijn. Om maar even de titel van de Simple Minds erbij te halen. Ja, toch? Precies. Dat toch? Ja. Dankjewel, Siep Koes. Alsjeblieft. Nieuws via de NOS nu. De strafzaak tegen profvoetballer Quincy Promes gaat langer duren. De rechter doet voorlopig nog geen uitspraak, omdat onduidelijk is of afgeluisterde telefoongesprekken wel gebruikt mogen worden als bewijs. Verslaggever Vincent van Rijn volgt de zaak. Goedemorgen, Vincent. Goedemorgen. Wat zegt Promes in die gesprekken, die opgenomen gesprekken? Het gaat om gesprekken van Promes die zijn afgeluisterd in een groot drugsonderzoek waarbij betrokken zou zijn. En in die gesprekken lijkt Promes toch wel te bekennen dat hij zijn neef heeft gestoken. Die steekpartij was op een feest in Apkoude in de zomer van 2020. Op dat feest was ruzie ontstaan over een gestolen ketting van een tante. En na de steekpartij zei Promes in een afgeluisterd gesprek onder meer dat hij de neef eigenlijk in zijn nek had willen raken in plaats van in zijn knie. Nou, het Openbaar Ministerie ziet hierin belangrijk bewijs dat Promes schuldig is aan zware mishandeling. En eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 2 jaar cel. Ja, nou, dat is behoorlijke expliciete informatie, zou je kunnen zeggen. Maar goed, die gesprekken kunnen dus mogelijk niet als bewijs gebruikt worden. Nee, dat zegt in ieder geval de advocaat van Promes. Hij zou volgens de advocaat helemaal niet mogen worden afgetapt in dat drugsonderzoek. En dus zouden die telefoongesprekken ook niet mogen worden gebruikt in deze zaak over de steekpartij. De rechtbank heeft daar nu over nagedacht en zegt nu, wij willen zelf toetsen of dat afluisteren nou rechtmatig was of niet. Laten we even luisteren naar wat de persrechter Paul Waarts daarover zei. Dat is de vordering van de officier van justitie tot het mogen afluisteren van verdachten in een ander onderzoek. Hij heeft onder meer met zijn broer en zijn vader over de steekpartij gesproken. Nou, dat is potentieel bewijs. En de advocaat moet kunnen toetsen of hij op een rechtmatige wijze afgeluisterd is. Had het niet van tevoren al daarover besloten kunnen worden? Waarom gebeurt dat nu echt in zo'n tussenvonnis? Ja, dat komt omdat de advocaat dat op de laatste zitting pas dat verzoek naar voren heeft gebracht. En tijdens het raadkamer, dus het nadenken over wat gaan we met deze zaak doen, heeft de rechtbank gedacht van, het is toch belangrijk dat dat stuk nog naar boven komt. Ja, dat zei persrechter Paul Waarts. Binnenkort wordt de zaak voortgezet en dan zal er dus uitgebreid over die TAP-gesprekken worden gesproken. Oké, dankjewel. NOS-verslaggever Vincent van Rijn. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, voordat we van start gaan, even een oproep specifiek voor komende maandag 20 maart dus en woensdag 22 maart. Hebben we nog plek voor kandidaten om mee te doen aan de Nationale Nieuwsquiz? Lijkt het u leuk om een keer mee te doen en om minstens 1 dag de hoogste score te hebben bijvoorbeeld? Geeft u dan op via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Zo, dan gaan we nu spelen met Ad Verwij. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Egmond aan Den Hoef, 62 jaar oud. Houdt van sporten, fitness en atletiek en wandelen met honden. En heeft al eerder meegedaan. Dat klopt, allemaal. Ja, wat was toen de score? Nou, ik heb een paar keer meegedaan. De hoogste was 96 ooit. Oh. Maar volgens mij was de tijd toen ook wat langer nog. Ja, precies. Ja, dus ja, dat klopt. Dat was de langere versie nog. Ja. 96 punten toen. Nou ja, misschien was dat de langere versie. Dat weet ik niet precies. Dat was de langere versie. Dat was, oké. Ja. Nou goed, nu staat er in ieder geval een score van 72 punten. Ja. Waar u mee aan de slag moet. Nou, we gaan het proberen. We gaan gewoon lekker aan de gang. Komt-ie. De Boer-Burgerbeweging is bij de verkiezingen in alle provincies de grootste partij geworden. Wauw, wat krijgen wij in steun met elkaar. Ik vind het wel goed, ik vind het verrassend. Ik zie dat het tegengaat voor de gevestigde orde. Wat er nu zit, heb ik totaal geen vertrouwen meer. Het is nog maar eens duidelijk dat we dit een monsterzege kunnen noemen. Dat is het mooie van de democratie. We zijn gaan het uitzoeken of het inderdaad nog nooit eerder gebeurd is. Eén partij die in alle provincies de grootste is. Maar voor een nieuwkomer is dat wel zo. Ja, wat zijn we aan het doen? We zijn heel veel mensen een beetje nerveus aan het maken. Ja, het is dus officieel. BBB is in alle Nederlandse provincies de grootste geworden. Vraag 1. Welke provincie sloot zich als laatste bij de zegentocht van de partij aan? Utrecht. Utrecht, inderdaad. BBB was in Utrecht nog lang verwikkeld in een nek-aan-nek-race met GroenLinks, maar komt ook daar dus als winnaar uit de bus. Vraag 2. Een aantal kabinetsplannen rond stikstof staan na de overwinning van de BBB op losse schroeven. Zo zouden de provincies al binnenkort met hun plannen moeten komen om die stikstofuitstoot te beperken. Er wordt nu betwijfeld of die datum gehaald kan worden. Over welke datum heb ik het? Poeh. 1 april? Nee, ietsje later. 1 juli. De provincies moeten nu eerst nieuwe coalities sluiten natuurlijk. En het is waarschijnlijk dat die datum van 1 juli daardoor niet gehaald gaat worden. In vraag 3 hoort u een fragment. Luister even hiernaar. In Frankrijk is protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. President Macron zet het Franse parlement buitenspel door gebruik te maken van zijn presidentiële bevoegdheden. Nou, hij heeft gewoon een eenvoudige berekening gemaakt eigenlijk. Is er genoeg steun in het parlement voor mijn plannen? En dat was er niet. Ja, vraag 3. Veel protest op straat. En ook de Franse oppositie is woedend op president Macron, die zijn hervormingsplannen doordrukt. Op welke manier protesteerden de oppositieleden gisteren in het parlement? Geen idee. Ze zongen het volkslied. Oh, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Premier Borne wilde toelichten waarom Macron om het parlement heen ging. En de oppositie probeerde haar het spreken onmogelijk te maken door de Marseillaise te zingen. Vraag 4. Frankrijk staat dus in vuur en vlam over die plannen van Macron. Kern van zijn hervormingsplannen is de pensioenleeftijd, die naar welke leeftijd moet worden verhoogd? 64. 64, ja. Ook dit weekend staan in veel Franse steden weer protesten gepland. In vraag 5 hoort u opnieuw een fragment. De vraag is nu heel eenvoudig. Wie is hier aan het woord? We hebben Lazio denk ik behoorlijk wat laten lopen. En dan de versnellingen richting de aanval zoeken, zoals we dat kunnen, was mooi om te zien op dit niveau. Pascal Jansen. Pascal Jansen, ja, trainer van AZ, dat gisteren de kwartfinales van de Conference League behaalde. Door met 2-1 van Lazio Roma te winnen. Vraag 6. Ook Feyenoord behaalde de kwartfinales, in hun geval van de Europa League. Ze speelden Shakhtar Donetsk volledig van de mat. Met welke uitslag? 7-1. 7-1, ja. De tegentreffer van Shakhtar viel helemaal op het einde van de wedstrijd en kon uit respect voor de Oekraïnse ploeg op een groot Rotterdams applaus rekenen. Dat is dan wel weer mooi, toch? In vraag 7 zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over. Denk even goed na voordat je wat roept, want als je eenmaal een antwoord hebt gegeven, dan is het ook gebeurd, kun je niet meer terug. Dus over wie gaat het? Dat is de vraag. Komt ja. 4. Dit mocht ik toch wel een inkoppertje noemen. Stop. Infantino. Infantino, zeg je. Voor 3 punten is de aanwijzing, want geen haar op mijn hoofd die aan deze winst twijfelde. Voor 2 punten. Met mijn fans in het Midden-Oosten en Afrika heb ik een extra speciale band. En voor 1 punt is de aanwijzing, ik werd gisteren zonder concurrentie opnieuw president van de FIFA. Nou, dan komen we inderdaad uit bij Infantino. Dat betekent dat er een score van 8 op het bord staat na deze eerste ronde. Dat is je factor. Daarmee kun je aan de slag in de tweede ronde. Dus er moeten 10 vragen goed zijn om over die 72 van Natalia Krijgsman uit Den Haag heen te gaan. Dat is haalbare kaart. Zo is het. Ja. Ja. Komt we gaan het proberen. Ja, we gaan het zeker proberen. De Nationale Nieuwsquiz. Nederlanders zijn minder seksueel actief geworden, behalve in welke leeftijdsgroep? 75 plus. Dat is goed. Welke jongerenbeweging twijfelt openlijk aan de leider van de moederpartij? CDA. Dat is ook goed. Welke Amerikaanse bank is gered door branchegenoten? First Republic. Bank. Ja, voor welke subsidie is vanochtend opnieuw het digitale aanvraagloket geopend? Pas. De stapsubsidie. Het uranium dat in welk land was zoekgeraakt is teruggevonden? Libië. Libië is goed. De Europese Centrale Bank heeft de rente opgehoogd naar hoeveel procent? 0,5 procentpunt. 3 procent. Bij welke tunnel ligt het gevaarlijkste wegvak van Nederland? Pas. De Koentunnel. Welke Zuid-Afrikaanse komiek krijgt de Erasmusprijs? Pas. Trevor Noah. Welke GGD-dienst is vandaag voor het laatst toegankelijk? Vaccinatie. De teststraat. Welke zakenman is gisteren tierend uit de rechtszaal gezet? Sanderink. Dat is goed. Het Zuid-Koreaanse plan om maximaal hoeveel uur per week te werken is van de baan? 30. 69. In welk land vindt dit weekend de Grand Prix plaats? In Saudi-Arabië. Dat is goed. Vraag 13. Welke gigantische voorwerpen bedreigen de scheepvaart in het zuiden van de Atlantische Oceaan? Walvissen. Ja, dat zijn dan geen voorwerpen, maar meer dieren. Nee, ijsbergen zochten wij. Ja. Dat was het goede antwoord. Hè? Nee. Nee, hè? Nee, hoor. Nee, jammer, want het leek zo goed te gaan. Maar je hebt er 6 goed in deze tweede ronde. Helaas. Dat betekent nou, in ieder geval wel weer duidelijk, dat is dan ook wel weer fijn, dat je 48 punten hebt. En dat de winnaar dus is Natalia Krijgsman uit Den Haag met 72 punten. Goedemorgen, Natalia. Goedemorgen. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 100 euro komen jouw kant op. Dan wil ik altijd even weten, wat ga je ermee doen? Oh ja. Nou, ik wil een klein zonnepaneel en een batterij kopen. En die zijn best wel duur. Dus ik denk dat dit best wel helpt daarvoor. Oké, een klein zonnepaneel. Hoe klein is die dan? Hooguit 1 vierkante meter. Oh, oké. Ik woon in een huurhuis, dus ik kan niks op mijn dak leggen of zo. Maar op mijn balkon. Oh ja, precies. Ja. Ja, nou, Zeno Winkel steekt zijn vinger op. Ja, ik denk dat het geen labelstap oplevert. Nee. Geen beter energielabel. Nee. Heb je een energielabel op je huis? Nee. Ik weet niet eens wat dat is, maar ik heb nog enkel glas aan één kant. Toch door de kieren heen, dus ik denk dat die heel laag is. Ja, nou klinkt als G, maar check het even, want misschien betaal je te veel huur. In ieder geval, kun je daar die 100 euro in stoppen. Dankjewel, Natalia Krijgsman uit Den Haag. De winnaar dus van de nieuwsquiz deze week. Ik ga ook danken Zeno Winkels voor zijn aanwezigheid hier als spraakmaker. Fijn dat je er was. En natuurlijk Siep Kroes kende het verhaal over U2. Zometeen Sven Kokkelman. Goedemorgen Sven op 1. Goedemorgen Carl-Johan. Jij houdt van voetbal, hè? Zeker, nou. Ajax. Ook, ja. Nou, mijn gast van vandaag ook. Want die is namelijk sinds deze week de nieuwe president-commissaris. Pier Eringa is mijn gast. En dan leidt hij ook nog een ziekenhuis waar het personeel ontevreden is. Ik ga met hem praten zometeen in Sven op 1. Goed, dat horen we dan zometeen na het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Ik wens u een heel erg mooi weekend. En wij zijn er uiteraard maandag weer. Dit was een programma van KRO NCRV.